ماں قبر کے ساتھ ربط سورہ بقرہ میں آٹھ مضامین کا شروع ہوئی اور سورت آل عمران میں بقرہ کا ایک مضمون لیا گیا نفی شرک فی الاعتقاد اور نمبر دو نفی شرک فی الدعاء اور رد شبہات. سورت نساء میں تردید شرک کے ساتھ امور انتظامیہ، امور رعیت اور امور سلطانیہ کا بیان تھا. اب سورت المائدہ نے بقرہ کا اہم مضمون توحید والا تفصیل سے بیان ہوگا، جس میں نفی شرک اعتقادی اور نفی شرک فعلی دونوں کا تفصیلی رد ہوگا. اور اسی طرح مسئلہ جہاد کا بیان بھی ہوگا. یہاں سورۃ النساء کے نمبر دو، سورۃ النساء کے آخر میں یبین اللہ لکم ان تضلوا ذکر کیا کہ ہم نے احکام اس لیے بیان کیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اب سورۃ المائدہ میں انہیں احکام کو ذکر کیا جائے گا جن پر عمل کرنے سے آدمی گمراہی سے بچ سکتا ہے. نامی ربط میں پہلے بتا چکا ہوں، اسمی نامی جب حقوق اللہ بھی حقوق العباد بھی پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر فائدہ نازل کریں گے. مختصر خلاصہ، سورت کے دو حصے ہیں. ابتدا سورت سے لے کر یا ایھا الرسول بلغ پہلا حصہ ہے، جس میں نفی شرک کے فعلی، نفی شرک کے اعتقادی اور زجرات کا بیان ہوگا. دوسرا حصہ اس میں بھی نفی شرک فعلی، نفی شرک کے اعتقادی کا بیان ہوگا. البتہ دوسرے حصہ میں لب نشر غیر مرتب کے طور پر دو مضمون ہوں گے. پہلے حصہ میں نفی شرک اعتقادی بعد میں ہے، نفی شرک فعلی پہلے، جبکہ دوسرے حصہ میں اس کا عکس ہو جائے گا. وہ آیت نمبر 87 سے 86 تک پہلا مضمون نفی شرک اعتقادی اور 87 سے اخیر تک نفی شرک فعلی کا بیان ہوگا. یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ سورت المائدہ کے متعلق مفسرین نے لکھا یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے. بعض نے یہ کہہ دیا کہ یہ آخری سورت ہے. اس پر البحر محیط وغیرہ بدترین حضرات نے یہ بھی وضاحت کی ام المومنین کے حوالہ سے کہ سورت المائدہ بالکل آخری سورت ہے اور اس میں کوئی حکم منسوخ نہیں. یہ چند باتیں ذرا غور سے سن لو, آیات کا معنی تب سمجھ آئے گا. اب بعض روایات میں مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت اسماء بنت یزید سے منقول ہے کہ سورت مائدہ کہ جب آپ سفر پر تھے, ازبا نامی اونٹنی پر سوار تھے, تو اس وقت سے سورت نازل ہوئی اور جب بھی وہی آتی تو اس کا سکل اور بوجھ اتنا ہوتا کہ برداشت سے باہر ہوتا, یہاں پر بھی اونٹنی بیٹھ گئی. جب سورت المائدہ آپ پر نازل ہو رہی تھی تو اونٹنی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی, بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے. اب یہ سفر کون سا تھا, اس کے بارے میں اکثر حضرات کہتے ہیں کہ سفر حجت الوداع کا تھا. حجت الوداع اس تقریر پر یہ سورت حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی, جس حج کے بعد نبی کریم علیہ السلام 80 دن تک زندہ رہے. 80 دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی, تو اس لحاظ سے یہ آخری سورت قرار دی گئی. ابن حیان نے یہ وضاحت کی کہ اس سورت کے بعض اجزاء سفر حدیبیہ میں, بعض فتح مکہ کے سفر میں اور بعض حجت الوداع کے سفر میں نازل ہوئے. یہ ابن ابو حیان اندلسی اس کی تاکید یہ ہے. اب یہاں پر دوسرا فائدہ کہ مفسرین نے 3 واقعات ذکر کیے, ابن جریر نے بھی اور دوسرے حضرات نے بھی, ان فہم آیات کے لیے. پہلے وہ واقعات ذہن میں رکھ لو, پھر اس پر ہم تبصرہ کریں گے, پھر آیات کی تفسیر کریں گے. پہلا واقعہ حدیبیہ کا ذکر کیا کہ حدیبیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کی نیت سے تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لائے, لیکن مکہ کے قریب ہے حرم کے مقام حدیبیہ, وہاں پر مشرکین نے روک لیا. صلح حدیبیہ ہوئی اور صحابہ کرام انتہائی غصے میں تھے مشرکین کے متعلق کہ اس صلح نے اس سال صحابہ کو واپس کر دیا گیا. دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ 7 ہجری کو حتیم بن ہند, یہ ایک مشرک تھا حتیم بن ہند, اور یہ جو حتیم بن ہند تھا یہ مدینہ آیا اور تجارت وغیرہ کی. اس کے ساتھ اور بھی پوری ٹیم تھی حتیم بن ہند کے ساتھ, اور یہ تجارت وغیرہ کر کے اس نے اپنی ٹیم کو مدینے سے باہر کر دیا اور خود نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور اپنے اسلام کو ظاہر کیا. منافق لیکن اس نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا. یہ جب آ ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا اور آپ نے صحابہ کے سامنے ذکر کر دیا کہ ابھی ایک شیطان آنے والا ہے تو اور وہ انتہائی ابلیسی گفتگو کرے گا. یہ حسین بن ہند آیا, اس نے جس طرح منافقوں کی عادت ہوتی ہے گپ شپ لگائی, اور واپس جب ہوا تو اس نے صحابہ کے جو اونٹ بکریاں بھیڑے چل رہی تھی مدینہ کے مضافات میں, ان جو اس کے ہاتھ ریبڑ لگتے تھے سب کو بھگا کے لے آیا. صحابہ کرام نے بعد ان کو بعد میں پتہ چلا, انہوں نے تعاقب کیا لیکن ان کے تعاقب کے وقت کے حدود مدینہ اور ان کی گرفت سے نکل چکا تھا. حتیم بن ہند یہ دوسرا واقعہ پیش آیا. اور تیسرا واقعہ فتح مکہ کا 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا اور سرزمین عرب پر مکمل طور پر اسلام نافذ ہو گیا. پورے سرزمین عرب پر اسلام کا نفاذ ہو گیا 8 ہجری کو. اب یہ تین واقعات ذرا ذہن میں رکھ لیے ہیں اور میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں. پھر ایک عام مفسرین کی تقریر ہے, وہ میں پہلے بھی کر رہا ہوں, آمد المفسرین کی تقریر. لیکن یہ جو حتیم وغیرہ کا واقعہ ہے, یہ واقعہ بیان کرنے والے اکرمہ اور سدی ہیں. اکرمہ اور سدی, اس لیے آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. تو اب ذرا تین چیزیں ذہن میں رکھ لو. ایک تو مفسرین کا یہ خیال کہ یہ سورت آخری ہے اور حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. دوسرا ابو حیان قدرسی کی تقریر, یہ امور ہے, یہ سب ذرا ذہن میں رکھو. اور اب سورت کی ان آیات کا ترجمہ دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ابھی جو کچھ محنت حضور لکھا ہے کسی چیز کو نہیں دیکھنا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اوفوا بالعقود, پورے کرو اپنے عقود اور وعدے. احلت لکم, حلال کیا گیا واسطے تمہارے, بہیمت الانعام, جانور ڈنگر, الا ما یتلا علیکم, مگر وہ جو پڑا گیا اوپر تمہارے. کیا معنی کر رہا ہوں؟ مگر وہ جو پڑا گیا اوپر تمہارے سورت انعام میں. قولوا خیرا, اچھا خیرا سوائے حلال کرنے والے شکار کو. وَأَنْتُمْ حُرُمٌ, اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ, بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرے. یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے ایمان والوں, مت حلال کرو, مت لا تحلوا, مت بے ادبی کرو, بے حرمتی کرو, شعائر اللہ, اللہ کی یادگاروں کی. والشہر الحرام, اور نہ ادب والے مہینے کی. والحجہ, اور نہ نیاز کے جانور جو مکہ جامے. والقلائدہ, اور نہ قلائد والے. ولا آمینہ, اور نہ ان کی جو قصد کرتے ہوں بیت الحرام کا اور ادب والے گھر کا. جب تبون فضل مل رب ہے, جو تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے, رب کا رضوانہ اور اس کی رضا. وَإِذَا حَلَلْتُمْ, اور جب تم احرام کھول دو. فَاصْطَادُوا, پس شکار کرو. لَا يَجْرِمَنَّكُمْ, نہ ابھارے تم کو. شنہان قومن, کسی قوم کا بغض اس بات سے کہ روکو تم اس بات سے کہ روکا تھا انہوں نے تم کو مسجد حرام سے یہ کہ تم زیادتی کرو. اب ذرا دیکھو یہ جو یا ایھا الذین آمنوا نیچے کیا لکھا ہے حصہ اول مضمون سورت نبی جل کے پہلی یہ آمنو کے اوپر لکھا ہے مقتدی خطاب آمنو کے ساتھ کرنے کا مطلب ہے کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگلی بات مانو. ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے اوفو بالعقود پورے کرو عقود. عقود جمع ہے عقد کی اور عقد کا معنی عہد بھی ہے عقد کا معنی معاہدہ بھی ہے. عقد کا معنی عہد بھی عقد کا معنی معاہدہ بھی. امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے یہاں پر بہترین بات کی فرماتے ہیں کہ عہد یا عقد عقد کا لفظی معنی گرا اور گانٹ ہے اور اصطلاح بھی عقد ہر اس عہد اور معاہدے کو کہتے ہیں جو عہد اور معاہدہ دو شخصوں کے درمیان مستقبل کے بارے میں. عہد ہر وہ معاہدہ عقد ہر وہ عہد اور معاہدہ ہے جو مابین شخصین دو شخصوں کے درمیان آئندہ زمانے کے متعلق ہو اسی کو کہتے ہیں عقد اسی کو کہتے ہیں عہد. اب یہاں کیا مراد ہے عقود سے تو اس پر روح المعانی میں فراج منیر میں اور دیگر تفاسیر میں اس کے متعدد مصداق ذکر کیے گئے کہ اس عقود سے کیا مراد ہے. بعض حضرات نے کہا کہ عقود سے مراد ہے قبل الاسلام جو آپس کے معاہدے تھے ان عقود کو پورا کرو. اسلام لے آنے سے پہلے جو آپس کے معاہدے تھے دوسرے چین کے بعد میں مسلمان ہو گئے تو اب وہ پہلے والے جو عقود ہیں ان کو پورا کرو. بعد نے ایک اور یہ بیان کیا نمبر دو ان عقود سے مراد ایمان اطاعت. ایمان اور اطاعت کی عقود ہیں کہ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے کہ میں ایمان کا بھی اور قبول اطاعت کا بھی. بعض نے کہا الایمان والطاعت عقد سے مراد ایمان و طاعت کا عہد ہے تو فرمایا ایمان والوں اس کو پورا کرو. دوسرا نمبر تین ان عقود سے مراد آپس کے معاہدے ہیں. عام پہلے تو قبل الاسلام سے آپس کے معاہدہ جات وہ مراد ہیں لیکن یہ تقاریر جو ہیں یہ صرف ایک فرد کا بیان ہے. یہاں العقود سے مراد جساس نے احکام القرآن میں اس نے جو لکھا وہ سب سے بہتر ہے. جساس کہتا ہے کہ یہاں عقود سے مرادیں تمام شرائع اور دین. تمام شرائع اور دین یہ کیا ہے عقود تمام شریعت یہ اور شریعت کے تمام عوامر نبائی سب اس کے اندر آ گئے. تو اگر یہ معنی لیا جائے تمام شرائع اور تمام احکام تو اس صورت میں ان عقود کی تین قسمیں بنتی ہیں. تین قسمیں نمبر ایک کہ وہ عقود جن کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے تو وہ ہے ایمان و طاعت کا عقد کلمہ پڑھنے سے. نمبر دو وہ عقود جن کا تعلق آدمی کے اپنے نفس کے ساتھ ہے. نفس کے ساتھ وہ مثلاً نظر مانی یا کسی چیز پر قسم اٹھائی تو وہ اب عہد ہو گیا اور وفائے نظر اس کے ذمہ لازم ہے اور بر حلف اس کے ذمہ لازم ہے. قسم کو پورا کرنا نہیں کرے گا تو کفارہ دینا ہوگا. یہ عہود بن نفس کہہ لو, عہود بن نفس. اور تیسرا عہود جو ہیں وہ انسانی ہیں دو شخصوں کے درمیان. عقود بالاشخاص, عقود بالاشخاص کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے دو شخصوں کے درمیان عہد, جیسے بیع, شراء, نکاح وغیرہ معاملات, یہ عموماً دو شخصوں کے درمیان ہوتے ہیں. اور نمبر دو جماعتوں کے درمیان عہود. جماعتوں دو جماعتیں آپس میں معاہدہ کرتی ہیں, اس کو بھی شامل ہے. اور اسی کے ضمن میں حکومتوں کے معاہدے, بین الاقوامی حکومتوں کے معاہدے آپس میں, جس طرح انفرادی زندگی میں دو شخص آپس میں معاہدہ کرتے ہیں, اسی طرح اس سے اوپر والا درجہ دو جماعتوں کے آپس میں معاہدے ہیں, اور اس سے اوپر والا درجہ دو حکومتوں کے آپس میں معاہدے ہیں, جن کو کہا جاتا ہے بین الاقوامی گوادی. اور عالمی سطح پر معاہدہ جات, قرآن پاک کا یہ العقود کا لفظ جو ہے یہ اس معنی میں حقوق, یہ عقود باللہ کو بھی شامل ہے, ایمان اور اطاعت, اور حقوق نفس یا عقود نفس اس کو بھی شامل ہے کہ آدمی کے ذمہ جو خود ذمہ داری لگاتا ہے نظر مان کر حلف اٹھا کر اس کو پورا کرنا. اور عقود یا عہود مخلوق کے ساتھ یا اشخاص کے ساتھ آگے وہ عام ہیں, دو انسانوں کے درمیان ہو, دو جماعتوں کے درمیان ہو, دو حکومتوں کے درمیان ہو, یہ ان کے لیے شرط ایک ہی ہے کہ معصیت اللہ میں نہ ہو. سب کے لیے شرط یہی ہوگی کہ آپ نے پڑھا ہے نظر اگر معصیت کی مانی ہے تو وہ نظر نہیں ہوگی. قسم معصیت پہ اٹھائی ہے تو قسم کو پورا نہیں کیا جائے گا. اسی طرح اگر دو شخصوں کا معاہدہ غلط چیز پہ ہو گیا, نکاح کی بجائے متا پہ کرتے ہیں, وہ معاہدہ نہیں ہوگا. اسی طرح معاملات بھی بے باطل فاسد کرتے ہیں اور یہ بھی معاہدہ نہیں ہوگا, اوفو کا حکم نہیں لگے گا. اسی طرح دو حکومتیں اسلامی قوانین کے خلاف کوئی معاہدہ کرتی ہیں, جہاد مجاہدین کے خلاف کوئی معاہدہ کرتی ہیں, تو وہ واجب الرد اور مسترد کر دیا جائے گا, کیونکہ جو عہد بھی ہے اس کے لیے شرط ہے کہ وہ معصیت میں عہد نہ ہو. یہ کچھ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ ہاں. یہ اس پر اگر عبارتیں لکھنی ہیں تو عبارتیں بھی بہت ہیں. یہ ابن عباس نے بھی کہا العہود التی بینکم وبین اللہ وبین الناس, یہ وہ عہود ہیں جو تمہارے درمیان وبین اللہ وبین الناس, یہ تینوں قسموں کی میں نے وضاحت کر دی ہے ابن عباس کے قول کی. کیا جو تمہارے درمیان ہے آپس میں, اور جس کے درمیان ہے بین اللہ وبین الناس. میں نے اس کی کیا تعبیر کی؟ بینکم کی عقود عہود بالنفس, بینکم, اور بین اللہ کی عقود عہود باللہ, اور بین الناس کی عقود عہود بالاشخاص. یہ اور اس کی تشریح بھی کر دی. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے قرطبی وغیرہ میں. اور اسی طرح یہ الظاہر عموم العقود, قرآن پاک کی ظاہری آیت بتا رہی ہے کہ وقود عام ہے، یہ ہے البحر المحیط. قرطبی کہتا ہے المراد ہو کے ذالے کا وقود الدین، اس سے مراد وقود دین ہے. ہمارے حضرت نے اس سے مراد شریعت اور دین لیا، شریعت اور دین، اور شریعت اور دین کی وفا اور وقوع کا کیا معنی کہ پورے کرو شریعت و دین، اور وقوع کا کیا معنی ہوگا؟ یاد رکھو پھر وقوع کا جو معنی ہے اس میں تین چیزیں ہیں، اس کے اندر تین فرض ہیں. ایک تو اس کو مانو، اس کا عقیدہ رکھو جی، اس کے مطابق عقیدہ رکھو، انکار نہ کرو جی. اور بالعقود اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا حلال سمجھو، اللہ نے جن کو حرام کیا ان کو حرام سمجھو، اور اس کے مطابق عقیدہ رکھو. یہ پہلا ہے اوفو بالعقود. نمبر دو، اس کو پورا کرو ادھورا نہ چھوڑو جی. اس پر عمل کرو کہ پورا کرو، یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا، ادھورا نہ چھوڑو. اور نمبر تین، اس میں زیادتی یا کمی نہ کرو، زیادتی یا کمی نہ کرو. اوفو کے تین افراد ہیں، پورا کرو اور پہلے اس کو مانو، پھر پورا عمل کرو، پھر اس میں اپنی طرف سے زیادتی اور کمی نہ کرو جی. تو اب مانا کیا ہوگا اوفو بالعقود کا؟ کہ اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہیں دین دیا، شریعت دی، حلال حرام کے مسئلے دیے، ان کو پورا کرو، یعنی ان کو مانو بھی صحیح، ان پر عمل بھی کرو پورا، اور ان میں زیادتی یا کمی بھی نہ کرو، بڑھاؤ کم اور گھٹاؤ بھی نہیں. یہ سارا مضمون ہوگا اس کا اوفو بالعقود. یہ احلت لکم، ان عقود میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کی تحریمیں ختم کر دو. عقود میں اور دین میں اس کی ایک شرط یہ ہے کہ غیر کے نام کی تحریمیں کرنی چھوڑ دو. یہ آپ کے پاس لکھا نہیں کہ تحریمات غیر اللہ کا بیان. احلت حلال کر دی گئی تحریم جو خود ساختہ تھی، وہ خود ساختہ رہا. چلے میرے اوپر آپ کے پاس سامنے لے جاتا یہ دیکھ انہیں، یہ جو تعلیمات ساختہ تھی ان کو اٹھا لیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ کیا تھے؟ وہ بہیرے، صاحب، سانڈ جو بزرگوں کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں، وہ مشرک سمجھتا ہے اس کو چھیڑنا گناہ ہے. بھائی فقیرنی کی قبر سے اگر بیری اکھیڑی تیری خیر نہیں. اللہ فرماتے ہیں احلت، بھائی فقیرنی کی ماں بھی حرام نہیں کر سکتی. احلت لکم، حلال کر دیا گیا واسطے تمہارے، بہیمت الانعام. بہیمہ کا لفظ، اس پر علماء نے بات کی کہ بہیمے کو بہیمہ کیوں کہتی ہیں اور یہ ہے کیا بلا بہیمہ؟ تو بہیمہ ہے ابہام سے، اور بہیمہ کہتی ہیں جانور، جانور حیوانات اس پہ اطلاق ہوتا ہے. اور وجہ تسبیہ یہ ہے کہ نہ کوئی اس کی سمجھ سکتا ہے نہ یہ کسی کی سمجھ سکتا ہے جی. بات مبہم رہتی ہے، بہیمے کی بھی کوئی بھی نہیں سمجھتا اور بہیمہ بھی کسی بھی جی. نہیں سمجھتا. اس لحاظ سے اس کو کہا گیا ہے بہیمہ جی. یہ لیکن امام شہرانی نے اس پر بات کی ہے، کہتا ہے یہ کوئی وجہ نہیں ہے. امام شہرانی کہتا ہے یہ وجہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ امام جیلانی کا فتویٰ کہ اللہ نے ہر چیز کو عقل دی ہے، یہ جو مشہور ہے کہ صرف انسان میں عقل ہے باقی چیزوں میں عقل نہیں، کہتے ہیں یہ بھی دھول ہے، ہر چیز میں کیا ہے عقل. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ اور پہلے جو سنا ہوا ہے بھائی شعور اور عقل کا فرق وہ بھی آ جائے گا. تو ہر چیز کو اللہ نے کیا دیا ہے عقل. البتہ جانوروں کا جو عقل ہے وہ اس درجے کا نہیں کہ وہ مدار تقریب بن سکے، وہ مکلف نہیں، ورنہ جانور کا بھی اتنی سمجھ ہے اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے کہ نہیں پہچان لیتا. گائے ہے، گائے کے نیچے کسی اور گائے کا بچڑا ذرا چھوڑو، اپنے بچڑے کو تو پہچانتی ہے لیکن دوسرے بچڑے کو قریب نہیں آنے دیتی، اور کسی طرح اپنے مالک کو پہچانتی ہے دوسرے مالک کو قریب نہیں آنے دیتی. مولانا روم نے مثنوی میں یہاں پر زبردست بات کی، بات ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ایک کتا دوسرے دروازے پہ جاتا ہے تو دوسرے دروازے والے کتے اس کو بھونکتے ہیں. کیوں بھونکتے ہیں؟ مولانا رومی کہتا ہے وہ کتے اسے کہتے ہیں کہ تم بڑا پاگل ہے، تم اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ دیا. اگر مالک نے زیادتی بھی کی تھی، روٹی بند بھی کی تھی، تو مالک تو تھا تیرا، اس لیے وہ کتے اسے مجبور کرتے ہیں کہ چل دبا ہو جا، تو ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں، تو بے وفا ہے، تو بالکل بے وفا ہے، تو تنگ ہو کر مالک کا دروازہ چھوڑ آیا، لہذا تو ہمارا ماحول بھی خراب کرے گا، اس لیے تو جلدی جا. اور وہ کتے اس کے ساتھ لڑتے ہیں، حالانکہ قانون ہے کہ الجنس الجمیل و الجنس، جنس جنس کی طرح تو میلان کرتی ہے، لیکن کتے اس کو ایک منٹ اپنے پاس بھی رہنے دیتے، اس کو بھگاتے ہیں، بھونکتے ہیں، اور اسے یہی مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ تو اپنے مالک کو چھوڑ دیا، تجھ سے بڑا بے وفا کوئی نہیں، اس لیے ہمارے ماحول کو خراب نہ کر، تو ہمیں بھی خراب کرے گا. مولانا روم نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ عقل کتوں میں بھی ہے کہ وہ بھی اپنے مالک کی قدر کرتے ہیں. تو ظالم تو گزرے کے انسان ہے جو اللہ کا دربار چھوڑ کے غیر اللہ کے درباروں پر بھاگتا ہے، یہ اس کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور آگے جو کتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کہتے میں کس کا دربار چھوڑ کے آیا ہے، ہاں وہ بھی کتوں سے بدتر ہے مجابر. خیر بھارت، تو ہر چیز میں عقل ہے، امام شیرانی اور صوفیاء کا دعویٰ ہے، لیکن عقل میں تفاوت ہے. انسان کا عقل کامل ہے، اس بنیاد پر اس کو مکلف بنایا گیا، اور باقی مخلوق کا عقل کامل نہیں، وہ مدار تکلیف نہیں ہے. تو پھر بہیمہ کیوں کہتی ہیں؟ کہتے بہیمہ صرف اس لیے کہتی ہیں کہ اس کی آواز ہم پر مبہم ہوتی ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. جی ہمارے اعتبار سے ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ انہار اور بہیمہ میں کوئی فرق ہے یا نہیں. یاد رکھو بہیمہ کا لفظ عام ہے، یہ پالتو جانوروں پر بھی بولا جاتا ہے اور غیر پالتو جانوروں پر بھی بولا جاتا ہے، جبکہ انعام کا لفظ خاص ہے، یہ پالتو جانوروں پر بولا جاتا ہے، غیر پالتو جانوروں پر نہیں بولا جاتا. یہ بہیمہ عام تھا، تو آگے اس کی جو انعام انعام کہا، تو یہ یعنی جس کو آپ بولتے ہیں تخصیص بعد تعمیم کے قبیلہ سے، اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں اضافت بیانیہ ہے، بہیمہ کا بیان یہی ہے کیا انعام، بات ایک ہی ہے، زیادہ فرق نہیں. بہرحال یہ پالتو حلال جانور ہیں، کئی مولوی کھوتے پر بھی انعام بولتے ہیں، کھوتا انعام نہیں ہے. تو یہ پالتو جانور ہیں، اور پالتو کے ساتھ حلال جانور، حرام جانور انعام نہیں، اس لیے فرمایا مجرم کے بارے میں بلا ایک کل انعام نہیں نہیں انعام کے در بل ہوم الگ پہلے فرمایا نرا دان اور بیل یا چھوڑو بیل بھی حلال ہے یہ نرا خنزیر ہے بل ہوم الگ نرا خنزیر اچھا جی بہیمت الانعامی الا ما یتلا علیکم مگر وہ جو تم پر پڑا جائے گا نہیں پڑا دیا کیونکہ میں نے بتایا آخری صورت ہے نا جو پڑا دیا ان پر تمہارے کہاں صورت ہاں مکی صورتوں میں انعام وغیرہ میں جو پہلے نازل ہو چکی ہیں یتلا علیکم اور اگر اس صورت کا نزول اخیر نہ مانا جائے پھر یہ بھی کر سکتے مگر جو پڑھا جائے گا لیکن پھر بھی مناسب نہیں کیونکہ یہ مضمون مکی صورتوں میں بھی آ چکا ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے اور بہرحال ما یتلا علیکم اس سے مراد حرمت علیکم بولو بولو بولو تاکہ آپ کی نیند جائے ناجتلا علیکم اب یہاں پر لفظ آ گیا غیرا ایک تو یہ سمجھو کہ اہلت لکم بہیمت الانعام الا ما یتلا علیکم اسی بہیمت الانعام سے استثناء ہے یا اسی بہیمت ما یتلا کو ابھی آ رہا ہے الا ما یتلا علیکم پڑھا جائے گا ابھی سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے الا ما یتلا کا معنی کیا کہ وہ پڑھا جائے گا ابھی ابھی تھوڑی دیر بعد پڑھا جائے گا آگے وہ آ رہا ہے تو یہ تو غیرا اس کو اکثر مفسرین نے حال بنایا غیرا محلف کو حال بنایا اور مطلب یہ کہ اس حال میں نہ حلال کرنے والے السید سید کا معنی وہ حالت احرام کا شکار جی تو یہ اکثر حضرات نے یہی اس کے لیے نکالا کہ غیرا حال ہے غیرا حال ہے لیکن ہمارے حضرت اس پر ناراض ہیں مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حال کلام میں فضلہ ہوتا ہے حال جو ہوتا ہے کلام میں مقصد سے زائد فضلہ کا کیا معنی مقصد سے زائد چیز کو حال کہتے ہیں کہ حال وغیرہ یہ متعلقات جو ہیں یہ فضلہ پھر کلام ہوتے ہیں یعنی مقصد سے زائد ہوا کہتے ہیں لہذا غیرا کو حال بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ پھر بن جائے گا غیر مقصود حالانکہ یہاں پر غیرا میں جو حکم آ رہا ہے یہ اصل مقصود ہے مقصودی حکم ہے حال بنانے کی صورت میں یہ غیر مقصودی حکم بن جائے گا سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے جواب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر کونو مقدر ہے اور غیرا اسی کی خبر ہے کونو اس پر حضرت نے قانون بھی بیان کیا ہے الفیہ سے الفیہ کتاب ہے نحو کی بہترین کتاب ہے الفیہ ابن مالک یہ تو اس میں یہ ضابطہ حضرت بیان کرتے ہیں کہ قانون ہے کہ کانا اپنی اسم سمیت حذف ہو جاتا ہے اور خبر باقی رہ جاتی ہے یہ جنہوں نے ماشاءاللہ بیٹھے الفیہ پڑا ہوا کس نے پڑھا الفیہ اونچوں کو نہیں نا آپ کے دو الفیہ جی ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا جی تو یہاں پر عبارت کیا نکلے گی کونو غیرا ہو جاؤ نہ حلال کرنے والے السید سید کو ہو جاؤ نہ حرام کرنے والے نہ حلال کرنے والے سید کو. اس سید سے مراد کیا ہے؟ پوری شکار یا شکار کرنا، شکار کیا ہوا جانور سید، یا شکار کرنا خود جانور بہتر ہے. وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو. لیکن یاد رکھو یہ احرام کی صرف پابندی نہیں، یہ حرم کی پابندی ہے. احرام کھول دو تب بھی حرم کے اندر شکار نہیں ہو سکتا، وہ احترام حرم ہے. ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے ما یرید، جو چاہے. کیا مطلب؟ جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے، جو چاہے بدتی حرام کر دے اور جو چاہے بدتی حلال کر دے. جیسے بعض چیزیں جہاں پر غیر اللہ کی تحریمیں حرام کر دی، اور پھر تحریمات اللہ ان کو بھی قائم کر دیا. شکار وغیرہ جانور اعتراض کر سکتا تھا، ویسے حلال ہے ہرنی، تو حالت احرام میں کیوں حرام ہو گئی؟ جب بول کے لیے کیوں حرام ہو گئی؟ فرمایا یا تو مماجوری، جس چیز کو دائمی حلال کرے دائمی حرام کرے، یا وقتی حرام کرے. وقتی حرام یہی حالت ہے احرام کا شکار. اور جس چیز حرام کو وقتی حلال کر دے، جیسے حالت استراری بھی حرام حلال ہو جاتا ہے. یہ اللہ یا تم معذوری یا یو الذین آمنو. اب ذرا دیکھو یہ نیچے لکھے نا نیازات، ابھی اس کو چھوڑو، ابھی میں تقریر کر رہا ہوں عامت المفسرین کی رائے کے مطابق. کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مت بے حرمتی کرو. لا تحلوا، مت بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ ادب والے مہینے کی، نہ حاجج اور کلائم کی، اور نہ حاجیوں کی. تو قاصدین ہیں کعبۃ اللہ کی طرف. اب جب صحابہ آ رہے تھے، وہ جو میں نے حتیم بن ہند کا واقعہ آپ کو بتایا ہے، صحابہ چل رہے تھے تو تلبیہ کی آواز آ رہی تھی. انہوں نے جب دیکھا تو حتیم بن ہند وہی جانور جو بھگا کے لے آیا تھا مدینے سے، وہی جانور لے کر عمرے پہ تشریف لے آ رہا تھا. سمجھ رہی ہے بات آپ کو؟ اور ان کے حدی جو تھے وہی جانور تھے جو مدینے سے بھگا کے لے آیا. صحابہ نے اپنے ڈنگر پہچان لیے، یہ تو وہی جانور ہیں اور یہ وہی بےمان آ رہا ہے. تو صحابہ کرام تیار ہوئے، بھائی اس کی خیر نہیں، اس کو یہاں قتل کریں. اور یہ جو جانور ہیں حدی اور اس نے کلائد وغیرہ ڈالے ہیں، ان جانوروں پر قبضہ کر لیں. یہ مبشرین فرماتے ہیں لا تو ہلو سے روک دیا گیا کہ اللہ کے شعائر اور یادگاروں کی بے حرمتی نہ کرو. یہ جو جانور آ رہے ہیں چاہے جیسے بھی ہیں، لیکن اب ان پر نام لگ گیا ہے نیازات اللہ کا. یہ اللہ کی نیازیں ہیں اور کعبۃ اللہ میں آنے والے یہ جانور ہیں حدی اور قربانی کے، تو اس لیے اب ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں. شاعر اللہ ایک، یا ابھی حرم میں ہیں، شاعر اللہ حرم میں لڑنا نہیں ہے، حرم لڑنے کی جگہ نہیں. آ رہا ہے بے ایمان آنے دو، لیکن اس سے لڑائی نہیں کرنی. اور اسی طرح مہینہ بھی حرمت والا ہے، ادب والا. وہ جو چار مہینے ادب کے تھے ان میں یہ ادب والا مہینہ ہے، تو اس لیے اس مہینے میں بھی نہیں لڑنا. اور وہ جو حاجی کے جانور لے آ رہے ہیں اور کلادے ڈالے ہوئے ہیں، ان سے بھی نہیں لڑنا، وہ بھی نہیں چھیننے. بلا آمین. اور یہ جو آ رہے ہیں کعبۃ اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف ہیں مشرک، لیکن ابھی تک حج پر پابندی نہیں لگی تھی. مکہ فتح ہو چکا تھا لیکن حج پر پابندی نہیں لگی تھی. تو فرمایا یہ جو حاجی آ رہے ہیں، یہ جب تبون فضلا من ربہم نیچے لکھا ہے الزامہم اپنے گمان کے مطابق یہ اللہ کو راضی کرنے آ رہے ہیں فلہذا ان کو بھی نہ روکو. اب کچھ سمجھ آئیے یہ تقریر یہ تینوں واقعات ذہن میں ہوں یہ تقریر سمجھ آتی ہے اور مفسرین نے یہ تقریر کی لیکن اس تقریر پر زبردست اشکال ہے. ابھی آپ نے سنا یہ سورت تو آخری سورت ہے اور اس کے احکام منسوخ نہیں. اگر یہ مان لیا جائے کہ اس سے مراد آمین سے مراد گزرے گھاجی ہے تو پھر سورت توبہ میں ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام یہ پلید ہے یہ مسجد حرام کے قریب نہ ہے اس کا جواب نہیں بنتا. حالانکہ بہت سارے مفسرین نے یہ معنی کیا ہم بھی حیران ہوئے یہ کیا ہو گیا کہ آمین سے مراد مشرق حاجی اور یبتغون فضلا من اللہ رضوانہ بھی آ چکا ہے اور پھر اصل اشکال یہ ہے کہ وہی مفسرین اس طرف تو کہتی ہیں کہ یہ آخری صورت ہے اور پھر کہتی ہیں اس کا کوئی آیت منسوخ نہیں پھر جہاں پر آ کر آمینہ مشرق حاجی مراد لینے یہ تو پھر منسوخ ہے اور فلا یقربوا وہ ناسخ ہے یہ حکم منسوخ بن جائے گا. اس لیے یاد رکھو یہ تقریر ہمارے حضرت کے نزدیک قطعا درست نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور جہاں حاجیوں سے مراد مشرق حاجی نہیں تھی. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ لات و ہلو سے قانون عام کا بیان ہے اور آداب حج آداب شعائر اللہ کا ذکر ہے اور جہاں تک آمین کا تعلق ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب حدیبیہ پر جن بزرگوں نے آپ کو روک دیا تھا تو بعد میں وہ مشرق مسلمان ہو گئے تو اب صحابہ کے ذہن میں بعد کے یہ بات آئی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی انہوں نے ہمیں روکا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے چاہے مسلمان ہو بھی چکے ہیں نا تو ایک دفعہ ہم اپنا بدلہ لیں گے ہم بھی انہیں اب کعبۃ اللہ سے روکیں گے. انہوں نے ہمیں روکا تھا ہم بھی اب اگرچہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن ہم بھی ان کو روکیں گے. اللہ نے فرمایا نہیں اب وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کا فضل اور رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ آ رہے ہیں اس لیے تم وہ پرانا بغض کا اظہار نہ کرنا. اس وقت تم کچھ رکھتے اب ان کو پرانے کرتوت کی سزا دے کر روکنے لگ جاؤ یہ نہیں. اس تقریر پر یہ جو ہوگا آمینہ یہ مسلمان حاجی مراد ہیں اور مسلمان حاجی بھی وہ جو پہلے مشرک تھے اور صحابہ کو روکا تھا اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو پرانی دشمنی کی بنیاد پر ان کو کعبۃ اللہ سے آنے سے روکنا نہیں ہے. اور سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہمارے نزدیک یہی تقریر ہے. پہلی تقریر پر کئی اشکالات ہیں جن کا حل ناممکن ہے. پھر جو حکیم بن ہند کی کہانی ہے یہ بھی تو بیان کرنے والا بابا سدی ہے اور سدی آپ کو معلوم ہے صحیح خطرناک آدمی ہے اس میں بھی کوئی اتنا وزن نہیں ہے. بارہ جئی تقریر صاف ہے. اب دیکھو جی شعائر اللہ شعائر جمع شعیرہ اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں. شعائر شعیرہ کی جمع ہے کلو علامت ہاں ہر وہ علامت ہے جو عبادت کی لیکن یہاں شعائر اللہ سے مراد دین کے مقرر کردہ واجبات اور فرائض ہیں. دین کے مقرر کردہ واجبات اور فرائض وغیرہ یہ اور لا تحلوا جیسے اوپر آئے نا اوفو بالعقود یہ منفی پہلوسی کا ذکر کیا شعائر اللہ اللہ کی. بعض علماء نے کہا کہ شعیرہ ان لو شعیر جو اعلی علامت اللہ عبادت اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی علامت بنی ہو اور پہچان اور شعار بن چکا ہو. اس میں علماء نے داڑھی کو بھی ذکر کیا ہے. یہ داڑھی جو ہے یہ کیا ہے؟ شعائر اللہ سے ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ داڑھی جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ صرف سنت نہیں واجب ہے، اور واجب بھی خالی نہیں، یہ شعائر اللہ سے ہے داڑھی، اور سنت کے مطابق جو داڑھی ہے. بہرحال یہ شعائر اللہ بھی ہر وہ چیز جو علامت، لیکن اس کے لیے بعض شرط لگائی، علامت محسوس ہو. علامت محسوس جیسے اذان، اگر کوئی محلے والے اذان نہ دے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو جنگ کی جائے گی. کوئی محلے والے اذان نہ دے تو ان کے ساتھ کیا کی جائے گی؟ جنگ. اور آپ نے جب حملے کے لیے صحابہ کو بھیجتے تو فرماتے ذرا غور سے سننا، اگر کسی علاقے سے اذان کی آواز آئے تو حملہ نہیں کرنا. یہ بھی کیا ہے؟ شعائر اللہ. اور اس کی بھی ادبی نہیں کرتی. آج کل ادھر اذان ہوتی ہے، ادھر گپی ہوتی ہے، تو اذان کی پرواہ نہ کرنا یہ شعائر اللہ کی توہین ہے اور لا تحلوا کے بالکل خلاف ہے. اور اذان کی تعظیم کیا ہے؟ اس اللہ کے شکیرہ کی تعظیم خود نبی پاک علیہ السلام نے بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا مثل ما قال المؤذن، تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے. مؤذن جو کہے گا لفظ، تم بھی وہی لفظ کہو گے. کہ گپے لگاؤ گے؟ ہاں، یہ آیت ذرا ذہن میں رکھ لو. اذان کے دوران جو گپ شپ اور مذاق کھیل تماشا، یہ اذان کی توہین ہے. اللہ نے فرمایا میرے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو اور بے ادبی مت کرو، اور ادب کرو مطلب اذان کا جواب دینا ہے. اب بے حرمتی کی ایک شکل یہ بھی ہے، اس میں اضافہ کر دیا جائے، اس کو بڑھا دیا جائے، یہ بھی کیا ہے؟ شاعر اللہ کی بے حرمتی ہے. یا کمی کر دی جائے، یا ادھورا کر دیا جائے، یا اہمیت نہ دی جائے، یہ سب صورتیں ہیں بے ادبی کی. تو اذان کا جو محرف ہے، تحریف فی الاذان کا مرتکب، وہ بھی شاعر اللہ کا بے ادب ہے. اور تحریف فی الاذان جیسے آج کل شروع ہو چکی ہے، شیعوں نے درمیان میں ٹوٹکا بھرا اشہد ان علی ولی اللہ، اور بریلویوں نے شروع میں بھی درمیان میں بھی، شروع میں انہوں نے الصلاۃ والسلام یہ مختلف صلاتیاں شروع کی، اور درمیان میں انگوٹھے چوم کر منہ پر، اور دیوبندیوں نے بھی گھڑی. انہوں نے جب مؤذن کہتا ہے اشہاد و انا، یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں کہا گیا، جہاں تو کون ہوں مثلا کال مؤذن، مؤذن کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں کہتا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کئی سارے فلموں کو بھی ہم نے دیکھا، ادھر اذان ہو رہی ہو ادھر بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہا اور ڈنگور پوری اذان کا جواب دے، یہ اونچا کر کے کہے گا یہ جواب آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اذان کا جواب نہیں، مثلا ما قال المؤذن، جو مؤذن کہہ رہا ہے تم نے بھی وہی کہنا ہے. اپنی طرف سے ٹوٹکا گاندھنے کی ضرورت نہیں. اگر اپنی طرف سے ٹوٹکا گاندھنا ہے پھر شیعہ بریلویوں پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ ٹوٹکا تو تم نے بھی ایک چپر لگا دی. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اس پر حضرت ہمارے استاد حضرت امام احد السنت نیلوی صاحب صدر رحمت اللہ علیہ، اس پر ان کا رسالہ بھی ہے. رسالہ اس میں جس وقت ہم پڑھتے تھے تو حضرت نے یہ مسئلہ بیان کیا، پھر ہم نے ان کے پاس ہی وہ رسالہ دیکھا تھا اذان کے احکام پہ، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا. بہرحال یہ مسئلہ، یہ تو میں ویسے آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، حوالہ نہ بھی ہو بخاری مسلم کی حدیث جو ہے وہ بالکل صاف ہے کہ کوئی لفظ کہنے ہیں جو مؤذن لفظ کہے. البتہ ایک مقام پر اجازت ہے حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح, اگر آپ یہی کہہ دیں تب بھی ٹھیک ہے, یہ بالمثل ما قال. اور دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ ان الفاظ پر تم پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ, جس کو کہتے ہیں حوکلا, یہ حوکلا پڑھنا بھی جائز ہے کیونکہ دونوں چیزیں حدیث میں آ چکی ہیں. لیکن انگوٹھے چبنا رضا خانیوں کی بدعت, اور ضرور کہنا جی آپ کی, ہاں جی آپ کی خصوصی آپ کی, تو یہ اور سنت کیا ہے, ادب کیا ہے شاعر اللہ کا کہ اذان کے جو لفظ ہیں انہی لفظوں میں جواب دیا جائے. یہ صرف اوکل ابو لا حول ولا قوت الا باللہ وہ صرف کوئی مقام ہے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. اسی طرح ختنہ یہ بھی شاعر اللہ میں سے, اللہ کے شاعر میں سے, اور کئی قومیں ختنہ نہیں کرواتی, اب بھی مسلمان ہو کر بھی کئی قومیں ختنہ یہ شاعر اللہ سے ہے. اور اسی طرح اور کعبۃ اللہ ہڈی کے جانور, اور ہمارے طالب علم یہ بھی کہیں شاعر اللہ سے. اور پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے, ہاں کیا مصیبت ہے, روٹی روٹی نہیں کھائی, ہاں آج کون سر ہوتا ہو, ان کو تو مارنا چاہیے آج یوم میں چھت کے روزے والے. کس کا روزہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرو, ایک دو تین چار, لا کے بتائیں پورا شعبان رکھا کرو, شک والے دن پہ تو روزہ رکھتے ہو, یوم میں شک کا. ادھر کوئی نیا ملک ہے, ہم نے تو بالکل نہیں ہوتا رکھا, ہمارا روزہ کل سے شروع ہو گیا. ہاں یوم الشک خام خام, آپ جہاں رہ رہے ہیں جہاں دارالاسلام ہے, اور اس میں آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے, ویسے نام بھی اسلام آباد ہے, تو دارالاسلام میں رہ کر پتہ نہیں کس ملک کے آکام آپ پہ لاگو ہو رہے ہیں, کوئی چاند چاند نظر نہیں آیا. ہاں جی یا ایھا الذین آمنوا, کیا بات کر رہا تھا, شاعر اللہ جی. اچھا روزہ رکھے تو مہربانی بولنا پھر بھی ہے جی, شاعر اللہ بل الشہر الحرام. ہاں بھائی تو نہ حلال کرو یعنی نہ بے حرمتی کرو اللہ کی یادگاروں کی, اور نہ شہر حرام کی ادب کے مہینوں کی, بلل حدیہ اور میاس کے جانوروں کی, بلل قلائدہ, کیا بلل قلائدہ کا کیا معنی. بعض حضرات نے کہا کہ مضاف مقدر ہے, اصل عبارت ہے لا دل کلا ادا, نہ پٹے بازوں کی بے حرمتی کرنا, چاہے نہ پٹے بازوں کی بے حرمتی کرنا. اور دوسرا کلا اس جیسے اکرمی مصباح ہو, اس کے ٹھکانے کی عزت رکھنا, یعنی صاحب ٹھکانہ کی عزت رکھنا, ان پٹوں کی بھی عزت کرنا, یعنی جن کے گلے میں پٹے ہیں بطور نشانی کے یہ حرم کے نیازے ہیں جانور ہیں, تو ان کے پٹوں کا بھی احترام رکھنا. یہاں پر آئے غیر مقلد, مقلد کا معنی پٹے والا, مقلد کا معنی پٹے والا, میں نے کہا تقریر چھوڑیے عقل بھی ماری گئی ہے. مقلد کا معنی دوسرے کو پٹا ڈالنے والا. جی کوئی پتہ نہیں لگا مقلد کا کیا معنی پٹے والا یا متاثر ہے. اللہ کا جو مقلد ہو تقلید دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنے والا. ہاں بھائی دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنے والا کیا اپنے گلے میں دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنے والا. یہ وہ کہتے ہیں مقلد کہتے ہیں پٹے والے کو, تو ہم کہتے ہیں پھر بھی ہماری بارے کی بات ہے دوسرے کے گلے میں پٹا ڈالنے والا. یعنی یہ جو آئباں کو بھونکنے والے ہیں ان کے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں انسان کے بچے بنا. یہ اور اگر یہ بھی کہہ لو کہ اپنے گلے میں پٹا ڈالنے والا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ نے فرمایا بل القلائد جن کے گلے میں پٹا ہو ان کی بے ادبی نہیں کرنی. جن کے گلے میں پٹا ہو ان کی بے ادبی نہیں کرنی, ان کا ادب کرنا ہے. اور غیر مقلد پٹے والوں کا بے ادب ہے. پٹے والوں کا بے ادب ہو کہ خود بے ایمان ہے. ہاں یہ تفصیلی کا راز لطیفہ سنا رہا ہوں. تو بلد قلائد پٹے والوں کی بے حرمتی نہیں کرنی, بے ادبی نہیں کرنی. اور دنیا کا قانون بھی یہ ہے جب حکومت آڈر دیتی ہے نا بھائی مار دو کتوں کو تو پٹے والے بچ جاتے ہیں اور بغیر پٹے والے گئے. ہر جگہ پہ بغیر پٹے والوں کو مار پڑتی ہے اور ہمیشہ پٹے والے بچ جاتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کہ قلائد اور پٹے والوں کی بے حرمتی نہیں کرنی. حکومت کا قانون بھی یہی ہے کہ ہمیشہ ہر سال حکم ہوتا ہے کہ کتوں جتنے سب مار دو لیکن پٹے والوں کو کچھ کہنا نہیں ہے. اسی طرح بغیر پٹے والے یہ مارے جائیں گے اور پٹے والے پھر بھی بچ جائیں گے. اور تیسرا پٹے والے اس کا کوئی گھر بھی ہوتا ہے کوئی مالک بھی ہوتا ہے. اور بغیر پٹے والے بیچارے ہوٹلوں میں پر ہلتے ہیں اور گلیوں پر پھرتے ہیں پھٹوں کے نیچے سوتے ہیں پھر بھی ہمارے بارے میں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں اصل مسئلہ اور ہے. قلائد نسبت بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. قلادہ یا قلادہ انسان کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے ہار. اور وہ بخاری کی حدیث ہے. چلو مسئلہ تقریر میں آ جائے گا. اور رہ گیا مسئلہ جانور کے لیے, وہ پٹے کا معنی ہوتا ہے. اب جو انسان ہے وہ انسانوں والا معنی کرے گا اور جو غیر مقلد ہے وہ ڈنگروں والا معنی اسے پسند ہوگا. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشعر الحرام ولا الحاجج ولا القلائد ولا عابین. اور حاج پہ آنے والوں کی یہ حاجی کی بھی بےعزتی نہیں کرنی, ادب کرنا ہے. یہ اللہ کا مہمان ہے. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اب زام نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. دوسرا معنی آمین سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں؟ مسلمان ہے. اچھا جی بس سادو یہ امر عباحت کے لیے ہے. بلا ججر منا کم شنان کو من شنان کہتے ہیں بغض. کسی قوم کا بغض تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے. یہ بغض کے انہوں نے روکا تھا تمہیں وجہ شنان کہ انہوں نے تم کو روک دیا تھا حدیبیہ پر. اب مسلمان ہو گئے ہیں اور تم بدلہ لو اور اب ان کو روکو مسجد حرام سے. یہ زیادتی ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اور تعامل کرو بر پر اور تقوی کے کاموں پر. بر کا معنی فعل الخیرات اور تقوی کا معنی ترک المنکرات سب منکرات کو چھوڑنا. وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ. اسم کہتے ہیں معصیت مطلقہ کو مطلق معصیت، بل عدوان کہتے ہیں ظلم کو، وہ زیادتی جس میں ظلم ہو. معصیت مطلق کا مطلب ہے اللہ کے حق میں یا مخلوق کے حق میں جو بھی معصیت ہو، عدوان مخلوق پر ظلم کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں فتعاملوا علی البر والتقوی، امور خیر پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور تقوی کے کاموں پر، ترک منکرات پر، اور نہ تعاون کرو اوپر اسم کے اور عدوان کے زیادتی پر، ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. یہ آیت اصل الاصول ہے اسلامی تعلیمات کی، پورے اسلام کی تعلیمات کی. اگر آدمی غور کرے تو یہ پورا نظام عالم کی ساخ ایسی اللہ نے رکھی، بالخصوص انسان کہ اس میں ایک دوسرے کا احتیاج رکھا ہے. اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک روٹی کا ٹکڑا جب آپ کھاتے ہیں، اگر اکیلا آدمی اس مرحلہ تک لے آنا چاہے، سوال بھی پیدا ہوتا وہ دانہ سے لے کر جو ٹکڑا آپ کے سامنے آ پڑا ہے اور آپ حضرات ہاتھ ڈال چکے ہیں، اب ذرا سوچے یہ لاکھوں آدمیوں کی محنت سے ایک ٹکڑا تمہارے منہ تک پہنچا ہے. تو سمجھ آئیے یہ نہیں ہے، لاکھوں آدمیوں ملے تو ایک ٹکڑا روٹی کا پہنچا، آخر اس نے کہیں حل بھی چلا ہوگا، اب وہ حل بنا بھی ہوگا، کہیں سے لوہا شوہا بھی آیا ہوگا، اور کسی نے لوہا پتنی کان سے نکالا بھی ہوگا، پھر اس کو ترتیب دی بھی ہوگی، پھر لکڑی کی ضرورت پڑی ہوگی، اور پرانے حل یا ٹریکٹر کی ضرورت پڑی ہوگی. اب ٹریکٹر کے سارے پرزے اور پھر ان کا جڑاؤ اور پھر اس کی ساری فٹنگ اور یہ سارے اگر آدمی گنتے رہو تو وہ گن گن کر پھر وہ ٹریکٹر کا کھیت میں آنا، پھر ڈرائیور، پھر اس کا حل چلانا، پھر پانی کہاں سے آیا، کتنے آدمیوں کے ذریعے، کتنی نہروں، کس کے زمین سے گزر کر وہ آیا، اور یہ دانا پھر زمین میں گیا، اور پھر دانا زمین کے اندر سے پار گندم بننے تک اس کو جتنی خوراکیں لگی، جتنی دوائیاں لگی، وہ پیچھے کتنے کتنے آدمیوں کی محنت تھی، اور کتنے کتنے حضرات مل کر وہ کام کرتے رہے، پھر وہ کھیت تیار ہوا. اب کاٹنے والے کہاں سے آئے، تھریشر والے کہاں سے آئے، تھریشر کا مٹیریل بنانا اور پھر ڈیزل، پٹرول اور یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں. اگر ایک ایک جزی کو جمع کیا جائے تو ایک لقمہ جو آپ کھاتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ پر لاکھوں انسانوں کا اجتماع نظر آئے گا. جی آپ تو چپ کر کے کھا جاتے ہیں نا، لیکن کبھی سوچو گے یہ لقمہ بنا کیسے، ادھر پھر باورچی کی ضرورت ہے. اور اسی طرح آپ سرنور جانا چاہتے ہیں تو جہاں پر آپ کو وہاں پہنچانے تک مقصد رکشے میں بیٹھے ہیں، پتا جانے رکشے کا مضوح امریکہ سے آیا ہوگا یا برطانیہ سے آیا ہوگا، پھر اس کے پرزے، پھر اس کی جڑاؤ، پھر اس کا ڈرائیور اللہ جانے بڑھانے سے آیا ہوگا یا کسی اور اوپر سے آیا ہوگا، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. تو ترنور تک آپ پہنچ نہیں سکتے جب سینکڑوں آدمیوں کا تعاون آپ کے شامل حال نہ ہو. یہی حال ہے پورے جہان کا. تو اب اگر یہ تعاون صحیح نہج پہ ہو تو جہان کی بھلائی ہے، اور غلط نہج پہ ہو جائے تو یہ جہان کی بربادی ہے. تو اس آیت نے اصول بیان کر دیا، تعاونوا علی البر والتقوی. تعاون والا ذرا، یہ بولنا بھی تو آپ کا تعاون ہے. جی تعاون، یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے. تعاون الل برے، ہر نیکی کے کام پہ تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور تقوی کے کام پر. بلا تعاون الل اسم پر، عدوان پر. کیا پرچیاں شروع ہو گئی ہیں، سے ایک غلط کام کر کے تو اسرجیاں نہیں بھیجوں گا. جو ہمیں شک کر ہوتا بالکل غلط ہے, کتنی تعبیریں کر ایسے ڈرامے بن. ایک غلط کام کیا اور پھر تعبیریں شروع کر دی ہیں, اٹک میں نظر آ گئی ہے, بلانے کو نظر آ گئی ہے. لال کمیٹی کا جو امیر ہے وہ بریل بھی ہے, تو پھر امیر بریل بھی ہے. مانا دیکھو اگر وہ عید کا اعلان کرتے تو مان لیں گے. بریلوی عید کا اعلان اگر ایک دن پہلے مان تو دیر ہے پھر عید کریں گے, عید ریٹ نہیں کریں گے. بہرحال غلط کام غلط ہی ہے. اچھا جی چلو تم بھی مجتہد بنے بچے ہو تو کوئی نہیں, آپ کے نزدیک اگر جائز ہے تو ٹھیک ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں. ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے, جو ہمیں شک بنتا ہے ہمارے نزدیک خام خواب سبق نہ ضائع کر. ہاں بھائی کیا بات کر رہا تھا, ساری بات ہی ہضم ہو گئی. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اسم پر تعامن نہیں کرنا, والعدوانی ظلم پر تعامن نہیں کرنا, موجودہ جمہوریت کا ایسا نہیں بننا. لا تعامنوا علی الاثم والعدوان, چلے والوں کے ساتھ نہیں چلنا. آج کل یہ بھی فتنہ بن گیا. لا تعامنوا علی الاثم والعدوان, اسی طرح اس پر اشکال ہے. اچھا اشکال چھوڑو, کوئی ظلم ہو عام ہے, کوئی گناہ ہو عام ہے, جس رنگ کا بھی ہو تو ان کا تعامل نہیں کرنا. واتقوا اللہ, ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ شدید العقاب, اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ, نیازات غیر اللہ کا بیان ابھی فرمایا تھا. اللہ ما یتلا علیکم, مگر وہ جو پڑھا جائے گا ان پر تمہارے, یہ پڑھا جا رہا ہے. حرمت علیکم المیتۃ, اس کی بات ہو چکی ہے مفصل بات میں نے کی, بس دم اور خون کی بھی, اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور ہر وہ چیز جو پکارا جائے لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے, غیر اللہ کے تقرب کے, اس چیز کا نام بھی, اس چیز کا نام بھی, اس چیز کا آوازہ بلند کیا جائے. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھو سے سنو, اس چیز کا آوازہ بلند کیا جائے, یعنی اس چیز کو نام زد کیا جائے, اس چیز کا آوازہ بلند کیا جائے. یہاں دو فائدے سمجھ لو. پہلا فائدہ یہ ہے, یہ باقی سب نے سمجھا چکا ہوں, اور سورہ بقرہ آ گئی, اب وہ تقریر بالکل نہیں کروں گا. دو فائدے اور ذکر کر رہا ہوں. ایک لفظ وہاں میں نے کہا کہ یہاں پر ترقی من الادنى الى الاعلى ہے, ایک تو یہ سمجھنا ہے. وہ کیسے, پرانے پاک نے چار مقامات پر اس مسئلے کو بیان کیا, اور چاروں مقامات پر ترتیب ایک ہی رکھی, چاروں مقامات پر ترتیب نہیں بدلی. حالانکہ قرآن کریم کا یہ اسلوب اور ضابطہ ہے کہ قرآن پاک چار پانچ چیزوں کو جب اکٹھا ذکر کرتا ہے نا دو یا تین دفعہ تو ترتیب بدل دیتا ہے. جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے یتلو علیہم آ جاتے ہی, اور آگے کیا, جو زکی ہم کو جو علمہم الکتاب الحکمہ, ایک مقام پہ مقدم ذکر کیا دوسرے مقام پر مؤخر. یہ ہوتا ہے تفنن کلام الہی. یہ چار پانچ چیزوں کا جب قرآن ذکر کرتا ہے دوبارہ سہبارہ, تو عموماً یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے تفنن کے پیش نظر ان چیزوں میں تقدیم و تاخیر کرتا ہے. یہاں پر یہ مسئلہ عجیب ہے کہ چار مقام پہ اس ان چار چیزوں کو ذکر کیا اور چاروں مقامات پر ترتیب نہیں بدلی. سمجھ گیا؟ یہ بھی سمجھ گئے. اب ترتیب کیوں نہیں بدلی؟ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اب اس یہ بات کوئی بئی تو آ نہیں سکتی. یہ بات صرف علمی نکات کی حد تک ہوتی ہے. تو علماء نے جو کچھ سمجھا ہے وہ نقطہ یہ سمجھا کہ یہاں ترقی من الادنى الى الاعلى اس ترتیب میں مقصود ہے. یعنی یہ ترتیب مقصودی ترتیب ہے اور مراد باری تعالیٰ یہاں پر یہی بتانا ہے کہ پہلے حرام سے دوسرا بڑا، دوسرے سے تیسرا بڑا، تیسرے سے چوتھا بڑا. اب کیسے بڑا ہے؟ اس کی دو تقریریں ہیں. ایک پہلی تقریر یہ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ میتا تو حرام کہا لیکن صورتاً دو میتے حلال ہو گئے. کیا سمجھ رہے ہو؟ میتا کو حرام کہا لیکن صورتاً دو میتوں کو حلال کر دیا، مچھلی اور ٹڈی کو حلال کیا. یہ دم مسکوب، اس میں بھی بال خون حلال ہیں. بال خون کیا ہے؟ حلال. جیسے میں نے آپ کو بتایا گوشت پہ جو خون جم جائے، یا وہ تلی وغیرہ والا خون. پہلے میں سب سمجھا چکا ہوں تفصیل کے ساتھ آکام خون کے. تو بات دم بھی کیا ہے؟ حلال ہے. اور دم مسکو کیا ہے؟ حرام. تو میتا میں بھی کچھ گنجائش نکل ہے اور دم میں بھی کچھ گنجائش نکل ہے. اس سے بڑا حرام زنجیر ہے. زنجیر اتنا ہو رجس یا ذکر نام کا کیا. یہ بات بھی تفصیل ہو چکی ہے. یہاں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ خنزیر پورے کا پورا حرام ہے، اس میں کوئی چیز حلال نہیں. نہ چمڑا حلال، میتا کا چمڑا حلال ہے، نہ چمڑا حلال، نہ ہڈیاں حلال، نہ پٹھے حلال، نہ چربی حلال. کوئی چیز بھی خنزیر کی حلال نہیں. صرف بالوں کے بارے میں اختلاف ہوا ہے کہ خنزیر کے جو بال ہیں یہ حلال ہیں یا حرام. اس سے ٹک لگ سکتے ہیں اور کسی چیز چمڑے وغیرہ کی سلائی ہوتے بڑے مضبوط ہیں، ان کی سلائی ہو سکتی ہے یا نہیں، یا بروش وغیرہ بن سکتا ہے یا نہیں. تو بعض علماء نے اس کو کتنی حد تک بالوں میں اختلاف کیا. تو ما اہلہ جو ہے اس میں کوئی چیز بھی حلال نہیں. جس کندوری نہ لگ گیا کندوری بھی حلال ہے، جس ٹاکی کے ساتھ لگ گیا وہ ٹاکی بھی حلال نہیں، جس برتن میں یہ لگ گیا وہ برتن بھی پلید کر دے گا. تو پہلے میتا میں بھی کچھ گنجائش تھی اور دم میں بھی کچھ گنجائش تھی اور خنزیر کے بالوں میں بھی کچھ گنجائش کا پہلو تھا، لیکن ما اہل اتنا بڑا حرام ہے کہ اس کا کسی لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں. سمجھ، اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنى الى الاعلى. یہ ادنا پہلے حرام تھے لیکن بعض چیزوں میں گنجائش تھی، اس میں بالکل گنجائش نہیں. نمبر دو، دوسری تقریر کہ میتا دم، میتا حرام ہوا، دم حرام ہوا، میتا حرام ہوا اس لیے کہ اس میں اصل عنصر وہ دم ہی ہے. اس دم کی وجہ سے میتا میں بھی حرمت آئی اور یہ انسانی صحت اور غیرت کے لیے مضر ہے. اگر مردار کو کھائے نا، غذا کا اثر ہوتا ہے اعمال پر. اس لیے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، حلال چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا. تو میتا کھانے سے بھی آدمی بے غیرت بنتا ہے، اس کی غیرت پر اثر پڑتا ہے، لیکن اس سے بڑا بے غیرت بنتا ہے خون سے، اور اس سے بڑا بے غیرت بنتا ہے خنزیر کھانے سے. خنزیر جانوروں میں وہ بے غیرت جانور ہے کہ ایک خنزیر پر 18-18 خنزیر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس میں کوئی غیرت نہیں. تو اللہ فرماتی ہیں کہ تین چیزیں حرام کی ہیں، تاکہ ان کا تعلق تھا تمہاری عزت اور غیرت کے ساتھ اس بنیاد پہ حرام کی. اور جو ایک ہے نا ما اہلا, اس کا تعلق ہے میری غیرت اور عزت کے ساتھ. جی سمجھ رہی ہے بات؟ اس لیے اس لحاظ سے کہ ترقی من الادنا الی اعلی ہے, یہ میری غیرت کا معاملہ ہے, وہاں تمہاری غیرت کا تحفظ تھا اور یہ میں اللہ کی عزت اور غیرت کا معاملہ ہے, اس لیے خدا کی عزت و عظمت سب سے اونچی ہے. تو ما اہلا بھی سب سے بڑا حرام ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں اس کو ترقی من الادنا الی اعلی. یہ دوسری بات ذرا سمجھو, میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ میں پیر مہر اور شاہ عبد العزیز کی بات ذکر کی تھی اور وعدہ تھا یہاں سمجھاؤں گا آگے. اب ذرا توجہ میری طرف کرو, اصل مسئلہ سمجھو کہ ماں بہن نزاع کیا ہے, مسئلے کی تنقید کیا ہے, پیر مہر علی کیا کہتا ہے اور شاہ عبد العزیز محدث سے دہلوی وہ کیا کہتے ہیں اور مفتی محمد شفیع صاحب کو کیا غلطی لگی, تو تینوں چیزیں سمجھ آئیں گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز سے پہلے بھی مفسرین انہوں نے مسئلہ بھی لکھا, لیکن شاہ عبد العزیز کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلہ کی تنقید کی ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں شاہ عبد العزیز نے یہ کہا, نہیں, پہلے بھی انشاءاللہ میں حوالے دوں گا, پہلے فقہا نے بھی غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جائے تقرب نظر نیاز کے طور پہ حرام لکھا اور ما اہلا کی وجہ سے. لیکن شاہ عبد العزیز کا کمال یہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس مسئلے کی تنقید کی. اب وہ شاہ صاحب کی ذرا تنقید سنو. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں, ما اہلا, ویسے ترائے صورتیں بنتی ہیں, تین صورتیں ہیں اور سمجھانے کے لیے میں دو کر رہا ہوں, دو صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ جانور کسی پیر کے نام کی نظر مانا جائے, اسی بات کو سمجھنا ہے, اور بوقت ذبح اسی پیر کا نام لیا جائے. کیا کون سی صورت ہے؟ پیر کے نام کی نظر مانا جائے کہ یہ بکرا سلطان بہو کا, اور جب سبا کرنے لگے تو کہے سلطان بہو سلطان بہو سلطان بہو, جو کہے. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ نام زد کرتا ہے کس کا, سلطان بہو کے نام پر شہرت دیتا ہے کہ یہ بکرا سلطان بہو کی نظر یا شیخ سدو کی نظر ہے, اور بوقت ذبح اللہ کا نام لیتا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اب تنقید یہ ہے کہ ما اہلا کا صریح مدلول کون سی صورت ہے؟ ما اہلا کا صریح واضح اصل مثال کون سی صورت ہے؟ پہلی صورت یا دوسری؟ شاہ عبد العزیز کا دعویٰ ہے کہ دوسری صورت, غیر کے نام پہ ذبح کرنے والی صورت صریح مدلول نہیں. صریح مدلول اس آیت کا دوسری صورت ہے, جو اللہ کے نام پہ ذبح کیا اور بزرگ کے لیے نامزد کیا. بزرگ کے لیے کیا کیا؟ نامزد کیا. یہ کیوں؟ شاہ سے فرماتی ہیں کہ یہ جو با ہے وہ احلال کا معنی ہوتا ہے شہرت دینا, اور با اس چیز پہ داخل ہوتی ہے جس کی شہرت دی جائے. جس چیز کی شہرت, ذرا بات سمجھنا, جس چیز کی شہرت دی جائے, جس چیز کی شہرت دی جائے. اب یہاں پر ما اہلا بھی سے مراد ہوئی ماں ہے, بھی سے مراد ہوئی ماں. تو حرام جس چیز کو کیا گیا, جس ہر وہ چیز جس کی شہرت دی گئی غیر اللہ کے نام پہ, ہر وہ چیز جس کی شہرت دی گئی غیر اللہ کے نام پر. اب جو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے رہا ہے تو وہ اس چیز کی شہرت کر رہا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر اس چیز کی شہرت ہے نہیں, اس چیز کی شہرت ہے کہ یہ بکرا بابے کا, چیز کی شہرت یہ ہے کہ یہ بکرا بابے کا, یہ فلانے سدو سدو سدو کا, یہ اس کا بکرا ہے, یہ شہرت ہے. شاہ فرماتے ہیں کہ با کا مذکور جو ہے اس کو شہرت دی جائے. تو با او ہلّا احلال کا معنی ذبح کرنا کسی لغت میں آتا ہی نہیں, احلال کا معنی کیا ہے, شہرت دینا. جیسے احلل تو یا احل تو احلل تو بالتحلیل کا مطلب ہے کہ میں نے شہرت دی لا الہ الا اللہ کی آواز کو, لا الہ الا اللہ کی آواز کو. تو با وہاں داخل ہوتی ہے جس چیز کو شہرت دی جائے. اب ذرا سمجھو, ذبح کرتے وقت وہ اس جانور کی شہرت کر رہا ہے یا اللہ کے نام کی؟ جانور کی شہرت. ذبح کے وقت جب غیر اللہ کا نام لے گا تو اس شہرت غیر اللہ کے نام کی کر رہا ہے یا جانور کی؟ غیر اللہ ایک آدمی جانور ذبح کر رہا ہے, بہت ذبح بہو بہو بہو بہو بہو شروع ہے, یہ شہرت کس کو دے رہا ہے, بہو کو یا جانور کو؟ اللہ نے تو فرمایا جس جانور کو شہرت دی جائے, اور بوقت ذبح غیر کا نام دے کر وہ غیر کو شہرت دے رہا ہے. پتنے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. شاہ عبد العزیز یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا یہ ما اوہلہ کا سری مصداق نہیں. ما اوہلہ کا سری مصداق یہ ہے کہ ذبح اللہ کے نام پہ کرے اور نام زد غیر کے نام پہ کرے, کیونکہ ضابطہ یہ ہے کہ با جو داخل ہو رہی ہے وہ اس چیز پر جس چیز کی شہرت دے گا, جس چیز کی شہرت دے گا. تو ظاہر بات ہے شہرت تو دینی ہے اس جانور کی, تو بوت سے ذبح جانور کا نام تو نہیں لیتا, بابے کا نام لیتا ہے. بوت سے ذبح اگر بابے کا نام لیتا ہے یا بت کا نام لیتا ہے تو یہ تشہیر سنم ہوئی, یہ تشہیر بابا ہوئی, یہ تشہیر ماں بھی ہوئی. قرآن نے جس کو حرام کہا ہے وہ ماں کو کہا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر احلال کرنا اور جس جانور کی شہرت دی گئی یعنی نام زد کر دیا گیا وہ جانور حرام ہے. اور ہے کیا چیز جو غیر کی شہرت دیا گیا ہے اور غیر کا نام زد کرتا ہے. لہذا عبدالعزیز شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو جانور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے, غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے وہ ما اوہلہ کا سلیم مصداق نہیں کرتی. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. وہ ما اوہلہ کا سلیم مصداق نہیں. کیوں؟ یہاں جو با ہے یہ اس چیز پہ داخل ہے جس کی شہرت, اعلان کا معنی شہرت دینا. اب جس پر با داخل ہے اللہ فرماتے ہیں جس کی شہرت دی گئی, ما اوہلہ بھی لے غیر اللہ, وہ جانور. تو جب اس ذبح کے وقت غیر کا نام لے گا تو یہ تشہیر اس جانور کی نہیں ہے, یہ تشہیر ہے اس بابے کی. اور اللہ نے فرمایا جس جانور کی غیر کے نام پہ تشہیر ہوئی وہ جانور حرام ہے. تو یہ تشہیر ہوتی ہے نام زدگی کی وجہ سے. اب صورتیں بن گئی تین. ایک صورت کہ شہرت بھی دے غیر اللہ کے نام پہ اور ذبح بوقت ذبح بھی غیر اللہ کا نام لے, یہ بھی شریف مصداق ہوگا با اللہ کا. دوسری صورت کہ بوقت ذبح صرف غیر اللہ کا نام لے اور شہرت نہ دے, یہ با اللہ کا شریف مصداق نہیں. اور تیسرا نام زد کرے اور بوقت ذبح غیر اللہ کا نام نہ لے اللہ کا نام لے, یہ شریف مصداق ہوگا با اللہ کا. سمجھ گئے یا پھر کہوں؟ اچھا, اس پر میں آپ کو جو پتہ نہیں آپ کیا سن کے لکھیں گے, میں آپ کو ایک عبارت لکھاتا ہوں اثر. وہ عبارت آپ ضرور لکھیں. اس مقام کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. عنوان قائم کرو. حضرت شاہ عبد العزیز کے موقف کی تنقید. ہاں بھائی, تمہید. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ذبح کے وقت غیر کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. بعض اوقات ذبح کے وقت غیر کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بعض دو بےحا بھی اس میں غیر اللہ. اس کو کہتے ہیں اس میں غیر اللہ. اس کی حرمت پر بھی سب کا اتفاق ہے, ہم بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں اور دوسرے حضرات بھی اس کی حرمت کے قائل ہیں. اور دوسری صورت یا نمبر دو, دوسری صورت کہ جانور کو غیر کے نام ذبح کیا کر دیا اور بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے. جانور غیر کے نام ذبح کیا جائے اور بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے. یہ دوسری صورت, وہ بھی ذبیحہ حرام ہے. اب حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو دوسری صورت ہے, یعنی غیر کے نام پر نامزد کرنا, تو یہ صورت آیت کا مصداق کے سری ہے. یہ صورت آیت کا مصداق کے سری ہے. اور وہ پہلی صورت جس میں غیر کے نام پر ذبح کیا گیا ہے, یعنی بوقت ذبح غیر اللہ کا, وہ بھی حرام ہے. لیکن وہ اس آیت کا مصداق صریح نہیں بنتا. بلکہ مصداق صورت ثانیہ ہے جس میں کسی غیر اللہ کے لیے جانور نامزد کیا جائے, اس کے لیے جانور مان لیا جائے عقیدہ شرکیہ کے ساتھ, شاہ صاحب کی تحقیق اور گولڑے والا اس نے جو الاؤ کلمت اللہ لکھی گولڑے والے کا موقف یہ ہے کہ اس آیت کا مصداق کے سری ماں تو بےحا بھی اس میں غیر اللہ ہے وہ پہلی صورت جی ماں تو بیا بھی اس میں غیر اللہ غیر کے نام پر نام زد کیا جانا وہ اس آیت کا مصداق نہیں اب اس کے بارے میں غیر اللہ کے نام پر نامزدگی نامزد جانور دیا جائے اس کے بارے میں پیر غیر علی خود متردد ہے اذا کلمت اللہ میں کبھی حرام لکھتا ہے کبھی حلال لکھتا ہے اور کتاب کے آخر میں بول عدل قول کا مصداق ہے ساری کتاب کے آخر میں کتاب لکھی اس لیے کہ درباروں کے بکرے بچ جائیں اور تعبیر یہ کی کہ مزارات پر جو جانور ذبح ہوتے ہیں اور مریدین نظر نیاز کے جانور لاتے ہیں اس سے مقصود ایصال ثواب ہوتا ہے لہذا یہ جائز ہیں جہاں تک آپ کے سامنے میں نے شاہ عبد العزیز کا موقف اور پیر غیر علی شاہ اس کا جو اختلاف ہے اب سمجھ آیا ہے آپ کو اب شاہ صاحب کی دلیل فرماتی ہیں احلال بے معنی ذبح کے کسی لغت میں بھی نہیں آیا احلال کا معنی ذبح کرنے والا کسی لغت میں نہیں اور احلال کو ذبح کے ساتھ احلال کو ذبح پر معمول کرنا یہ قریب با تحریف قرآن ہے اس لیے احلال بے معنی رف اس صوت کی آتا ہے رف اس صوت کی آتا ہے یعنی شہرت دینا یا آواز اونچا کرنا قرآن پاک میں احلال کا لفظ آیا ہے اس کے بعد با آئی ہے با اور با کا مذکور وہ چیز ہوتی ہے جس کو شہرت دی جائے اور با کا مصداق وہ چیز ہوتی ہے جس کو شہرت دی جائے اور زبان پر لا کر آواز بلند کیا جائے مثلا ایک انسان کہتا ہے احلل تو بالتحلیل مانا ہوگا تحلیل مانا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ آواز کو زبان پر لایا اور آواز اونچا کیا لا الہ الا اللہ آواز کو زبان پر لایا اور آواز اونچا کیا تو اب شاہ سے فرماتی ہیں جو جانور لوگ غیر کے لیے مانتے ہیں تو وہ گویا اس کو شہرت دیتے ہیں یہ جانور فلانے غیر کا ہو گیا ہے تو جہاں تشہیر اس جانور کے لیے پائی گئی جو جانور غیر اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ ما اہلا کہ جیل غیر اللہ کا مصداق صریح ہوگا, مصداق صریح ہوگا. اور جہاں جانور کو لٹا کر غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو وہاں جانور کا نام تو زبان پر آیا ہی نہیں, بلکہ وہاں تو غیر کا نام زبان پر آیا ہے. جانور کا نام تو زبان پر آیا ہی نہیں بلکہ وہاں تو غیر کا نام زبان پر آیا ہے, اور جہاں آیا ہے ما اہل بھی کہ وہ شے ایسی ہو جس کا نام زبان پر آئے اور آواز اونچا کیا جائے, اس شے کی بات ہے اونچا کیا جائے اور تشہیر کی جائے. یہ اس صورت میں ہوگا جب غیر اللہ کے لیے جانور نام زد کیا جائے, جانور نام زد کیا جائے. رہی دوسری صورت, آپ کے پاس پہلی بنتی ہے یعنی غیر کے نام پر ذبح کیا جانے کی, اس کے لیے عربی عبارت یوں آنی چاہیے تھی ما اہل علیہ بغیر اللہ, ما اہل علیہ بغیر اللہ, بوقت ذبح غیر کا نام لیا جائے تو یوں عبارت ہونی چاہیے تھی. تو حضرت شاہ صاحب کا موقف آپ کو سمجھ آ گیا یا نہیں؟ جی اب تو آنا چاہیے, نہ آئے تو خیر. بات تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں ہیں, ایک ہے جانور لٹایا اور بوقت ذبح کسی بت کا نبی کا نام لیا, جانور وہ بھی حرام ہے. ایک ہے کہ جانور کو غیر اللہ کی نظر منت مانا, یہ بابے کا بکرا ہے بابے کا چھترا ہے, ایک یہ صورت ہے. یہ جو دوسری صورت ہے ما اہل کا مصداق صریح ہے, پہلی صورت حرام ہے لیکن ما اہل کا مصداق صریح نہیں, کیونکہ جہاں با آ چکی ہے اور با اس چیز پہ داخل ہوتی ہے جس کی شہرت بھی جائے. جہاں پر ما سے مراد کیا؟ جانور. تو حرام وہ جانور ہوگا جس جانور کی شہرت کی گئی, اور شہرت کوئی غیر اللہ کے نام پر نامزدگی ہے. باقی اگر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیتا ہے تو غیر اللہ کو شہرت دے رہا ہے, اور یہ جو نامزدگی اور غیر کی نظر مدد ماننا ہے یہ جانور کو شہرت دی جا رہی ہے. قرآن نے حرام کس کو کہا؟ جس چیز کو شہرت دی جائے, جس چیز کو, اور وہ کیا ہے؟ جانور کا غیر اللہ کے نام پر نامزدگی. شاہ صاحب کا یہ مقصد ہے کہ یہ صورت جو ہے ما اہل کا صریح اور اصل مصداق ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسری صورت حرام ہے. ہاں تیسری صورت جو میں نے آپ کو بتائی کہ نامزدگی بھی پائی جائے اور بوقت غیر ذبح بھی غیر اللہ کا نام پایا جائے, اس کے اندر چونکہ نامزدگی ہے نا تو شہرت والا معنی اس میں پایا گیا, تو اس لیے وہ بھی حرام ہوگا. تو یہ مفتی محمد شفیع صاحب سے غلطی کیا ہوئی, انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو سورت ہے نا پیر بیر علی شاہ نے لکھی, انہوں نے بھی لکھی یہ سورت جو ہے ماں دربیا اللہ اس میں غیر اللہ بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لینا یہ تو حرام صریح ہے, آیت کا مصداق ہے. اور جو دوسری ہے کہ نام زد غیر کا کرے اور اللہ کے نام سے ذبح کرے, مفتی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت کا مصداق ہے ہی نہیں, یہ قیاسی مسئلہ ہے. یہ قیاسی مفتی صاحب اور پیر بیر علی کی تحقیق ایک ہے, اور شاہ عبد العزیز اور باقی اکابرین کی تحقیق یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے اب بیان کر دی. اب ذرا دیکھو یہ میرے پاس ہے تفسیر عثمانی, اس کی صورت نساء تک کا حاشیہ حضرت شیخ الہند کا, حضرت شیخ الہند کا سورت البقرہ پر ان کی عبارت ہے بڑی زبردست. فرماتی ہیں کہ ما اہل بھی لغیر اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام زد کر کے، یا لفظ ہو رہے ہیں اگلے شیخ لے نام اسی بات کو لے رہے ہیں شاہ عبد العزیز والی، پیر پیغمبر کے نام زد کر کے اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا رضائے جوئی رضا جوئی کی نیت سے ذبح کیا جائے، اور بعد ان کی خوشنودی کی غرض سے اس کی جان نکالنی مقصود ہو کہ ان سب جانوروں کا کھانا حرام ہے، وہ بوقت ذبح تکبیر پڑی ہو، وہ بوقت ذبح کیا تکبیر پڑی ہو، اللہ کا نام لیا ہو. کیوں؟ جان کو جان آفری کے سوا کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز کرنا ہرگز درست نہیں. اس لیے جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر کی جائے، غیر اللہ کی نظر کی جائے، تو اس کی خباثت مردار کی خباثت سے بھی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ مردار بھی تو یہی خرابی تھی کہ اس کی جان اللہ کے نام پر نکلی اور اس کی جان تو غیر اللہ کے نام زد کر دی گئی، جو عین شرک ہے. سو جیسے خنزیر اور کتے پر وقت ذبح تدبیر کہنے سے حلت نہیں آ سکتی، اور مردار پر اللہ کا نام لینے سے کوئی نفع نہیں ہو سکتا، ایسے ہی جس جانور کی جان غیر اللہ کی نظر اور ان کے نام زد کر دی ہو اس پر ذبح کے وقت نام الہی لینے سے ہرگز ہرگز کوئی نفع اور ذلت اس میں نہیں آ سکتی. البتہ غیر اللہ کے نام زد کرنے کے بعد اپنی نیت سے ہی توبہ اور رجوع کر کے ذبح کرے گا تو اس کے حلال ہونے میں کوئی شبہ نہیں، علماء نے تصریح فرما دی ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب یہ پوری عبارت پڑھ لو. شیخ الہند کی، شیخ الہند کیا فرما رہے ہیں کہ حرمت کس سے آ گئی ہے؟ نام زدگی کی. اور ما اللہ کا مزدار کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام زد کرنا، یہ غیر اللہ کا، یہ ما اللہ کا صحیح مزدار شیخ الہند بھی یہی بتا رہے ہیں. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو. جہاں تک میں نے آپ کو دو باتیں ذکر کی کہ شاہ عبد العزیز کا اصل مسلک ہے کیا، وہ شاہ عبد العزیز کیا کہنا چاہتے ہیں، شاہ عبد العزیز کا جس کو بوٹی سی بات سمجھنی ہے، شاہ عبد العزیز کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو پیروں کے نام کی نظر مانتے ہیں اور بوقت ذبح اللہ کا نام لیتے ہیں، ما اللہ کا مصداق اصل یہ صورت ہے، شریف مصداق یہ صورت ہے. باقی جو بسا اوقات کسی غیر کا نام مثلاً مشہور ہے کہ عرب والے بت کے نام پہ ذبح کرتے، یعنی وقت ذبح یا لات یا منات یا حبر کہتے تھے، تو وہ ما اللہ کا شریف مصداق نہیں ہے، کیونکہ اس میں اس ما کی شہرت کوئی نہیں ہے. انہوں نے وقت ذبح ہی بس غیر کی شہرت کی. جہاں حرام وہ ہوگا جس کو غیر کا نام زد کیا گیا، وہ بوقت ذبح غیر کا نام لے بھی صحیح تو غیر کے ساتھ نام زدگی چونکہ نہیں، اس لیے ما اللہ کا یہ قریب ساتھ نہیں بن سکتا. اور اس مسئلہ بھی مفتی شفیع صاحب نے وہ پیر میر علی شاہ والی بات لے لی کہ یہ صحیح مستاق نہیں ہے اور صحیح کے بالکل مستاق ہی نہیں، قیاسی مسئلہ ہے. اس لیے حضرت مفتی صاحب سے وہ خطا ہوئی، اور یہ خطا میں نہیں نکال رہا، یہ شیخ الہند سب کا بڑا استاد ہے. شیخ الہند کا میں آپ کے سامنے حاشیہ پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے قاضیوں نے کہنا ہے اور جی مفتی شفیع کے خلاف بات کی، بھائی میں تو نہیں کر رہا. مفتی شفیع صاحب نے پیر میر علی کی بات لے کر اکابرین دیوبند کے خلاف لکھا، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، یا ہم بیچارے صرف اتنا عرض کر دے کہ وہ غلط لکھا ہوا ہے معرفت القرآن میں اور شیخ الہند کی بات ٹھیک ہے، یہ جرم بن جائے، یہ عجیب مسئلہ ہے. پھر دیکھ لو, کہتا ہے ما اہل بھی غیر اللہ کا, یہ مطلب ہے کہ ان جانوروں پر اللہ کے سوا بت وغیرہ کا نام پکارا جائے, یعنی اللہ کے سوا کسی بت یا جن یا کسی روح خبیث یا پیر یا پیغمبر کے نام زد کر کے سمجھ آئیے بات, یہ نام داد زد کر کے کیا مطلب؟ یہ ما اہل کا مطلب یہ ہے, اس کا یہ قیاسی مسئلہ نہیں دوستو بزرگو, ما اہل کا مطلب یہ ہے, یہ ما اہل کا صحیح مستحق ہے. اس لیے آگے کہتے ہیں نام زد کر کے اس جانور کی جان ان کی نظر کر کے ان کے تقرب یا رضا جو کی نیت سے دبا کیا جائے, وقت دبا تصویر پڑھے, اصل یہ ہے ما اہل جی, یہ مسئلہ ہے. اب اس پر یہ تفسیر عثمانی کا صفحہ نمبر 32 ہے, عرب کا چھاپا ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد اب ذرا ہمارے حضرت کی بات بھی سمجھو, حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ. حضرت فرماتے ہیں کہ مسئلہ وہی ہے جو شاہ عبدالعزیز نے کہا, وہی بات ہے, لیکن حضرت نے فرمایا کہ تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں. شاہ صاحب کی عبارت کی وضاحت, شاہ عبدالعزیز کی عبارت کی وضاحت یہ ہے کہ انہوں نے ماں سے مراد شے لی ہے, انہوں نے ماں سے مراد شے, وہ شے لی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس ماں سے مراد کلمہ لو, اس ماں سے مراد لو کلمہ, وہ شے اس کے اندر آ جائے گی. فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں ما اہل بھی لغیر اللہ, مشرق جو یہ لفظ کہتا ہے نا کہ یہ بکرا پیر کا یہ کلمہ, یہ بکرا پیر کا یہ کلمہ, اور مشرق کا یہ کلمہ, یہ بکرا پیر کا, یہ دودھ عبد القادر جیلانی کے نام کا, یہ جو کلمہ ہے نا یہ کلمہ کہنے حرام ہے, یہ کلمہ کہنے حرام ہے. جب یہ کلمہ کہنا حرام ہے تو وہ چیز بطریقے اولا حرام ہے. اس لیے حضرت اسی کی وضاحت کرتے ہیں. شاہ عبدالعزیز اور حضرت کا کیا فرق ہوگا مولانا حسین علی صاحب کا؟ شاہ عبدالعزیز شے مراد لیں گے اور حضرت مولانا حسین علی صاحب ماں سے مراد وہ کلمہ جو مشرق کلمہ بولتا ہے, کہ یہ بابے صدو کا, یہ بابے گھنٹال سے فلانے کا, یہ فلانے بھوکی شاہ کا, اس کے نام کا جانور. حضرت فرماتے ہیں یہ کلمہ ہی حرام ہے, یہ لفظ ہی حرام ہے, اور یہ کلمہ ہی پلید ہے. اور جس طرح یہ کلمہ پلید, جس کے لیے شے کے لیے یہ کلمہ بولا وہ تو بطریقے اولا حرام اور پلید ہے. جی یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی. جی اب آگے ملا جیون صاحب, ملا جیون نے لکھ دیا تفسیر آمدی میں, یہ جو عوام غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز مانتی ہے تو یہ بالکل کام تو حرام ہے, کام ٹھیک نہیں, لیکن وہ جانور حلال ہے. یہ کام تو حرام ہے لیکن جانور کیا ہے؟ حلال ہے. کون کہتا ہے؟ ملا جیون صاحب, یہ تفسیر آمدی والے بزرگ. لیکن صحیح بات حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس منہیہ ہے تفسیر آمدی کا, ہمیں ویسے نہیں ملا. کہتے ہیں میرے پاس جو تفسیر آمدی ہے اس پر منہیہ ہے, حاشیہ وغیرہ ہے. تو اس منہیہ میں ملا جیون نے بھی کہا کہ وہ جانور حرام ہے. تو اگر یہ بات ہے تو پھر تفسیر آمدی 10 من البغاض کی وجہ سے کسی نے لکھ دیا ہے, ورنہ تفسیر آمدی کا جب منہیہ موجود ہے اور اس میں حضرت نے حرام لکھا, حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں میرے پاس موجود ہے وہ, اب کیا پتہ طالب القرآن کے وہاں کتب خانے میں اب بھی موجود ہو. ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ منہیہ ہمیں مل جائے لیکن وہ ملا نہیں ہے. تو بہرحال یہ جواب بہت اچھا ہے حضرت شیخ کا کہ منہیا اگر ہو تو مصنف خود ہی اس کی وضاحت کر چکا ہے، نہیں تو ملا جیون کی یہ بات 100% درست نہیں ہے. تو سمجھ آئیے بات، ملا جیون کی غلطی تصور ہوگی جب 10 من البغات تصور ہوگا، اور اگر منہیا موجود ہے تو ملا جیون ولی الذمہ ہے، اور یقیناً حضرت شیخ القرآن جیسا سرکا عالم کوئی نہیں، حضرت شیخ غلط حوالہ نہیں دیتے. جب حضرت شیخ کا دورے میں جہاں پر وہ منہیا کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس وہ منہیا موجود ہے، اور اسی پر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ وہ حوالہ وغیرہ دے رہے تھے. اب اس پر حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ ان کی عبارت ہے، فرماتے ہیں جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو اسی نیت سے ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے. جو جانور غیر اللہ کے نام کا ہو اس کو اسی نیت سے، یعنی غیر کی نظر والی نیت نہ بدلی ہو، ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے، اور جانور حرام ہی رہتا ہے. ایسے جانور کو ذبح نہ کرے، اور کسی کا بکرا کہنا بوجہ مالک ہونے کے درست ہے، دل کی نسبت دوسرے کی طرف درست ہے، مگر کسی کی تعظیم اور قربت کا کہنا حرام ہے اگر نیت ہو کے اس کا ثواب لوجہ اللہ کسی کو پہنچے، اس میں کچھ حرج نہیں. تعظیم غیر پر ذبح سے حرام ہوتا ہے، نہ مالک ہونے سے کسی بشر کے، دونوں میں فرق ہے. فقط بندہ رشید احمد گنگوہی بتاوا رشیدیا صفحہ نمبر 400. حضرت نے کیا فرمایا جی؟ جو جانور غیر کے نام کا ہو، غیر کے نام کا مطلب وہ شہرت دینا اور نام زندگی، مگر اچھا اس کو اسی نیت سے ذبح کرنا بسم اللہ کہہ کر بھی حرام ہے. سمجھ گئے؟ وہی حضرت شیخ الہند والی بات. اور مولانا عبد الحی لکھنوی فرماتے ہیں ما اہل بھی غیر اللہ سے مراد وہ جانور ہے جو بقصد تقرب الی غیر اللہ ذبح کیا جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ما اہل تو مانا آیت کا، اس کا مصداق کون سا جانور ہے؟ مراد وہ جانور ہے جو بقصد تقرب الی غیر اللہ ذبح کیا جاوے، اور مقصود اراقت الدم سے تعظیم غیر خدا ہو. آگے چلتے ہوئے فرماتے ہیں ایسا جانور حرام ہے اگر کے وقت ذبح کے بسم اللہ اس پر کہی جاوے. اب مولانا عبد الحی لکھنوی وہ بھی ما اہل کا مصداق قرار دے رہے ہیں غیر اللہ کے نام پر نام زد کرنے کو، اور غیر کے تقرب پر نام زد کرنے کو. اور جس میں صاحب معرفت کہتے ہیں کیا کی مسئلہ ہے، یہ مولانا عبد الحی لکھنوی صاحب ہیں. اور اس کے بعد ہیں جناب حضرت مولانا خانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں بزرگوں کی نظر نیاز کا جانور اگر اس واسطے ذبح کیا جاوے، یہ مولانا عبد الحی لکھنوی کا مجموعہ الفتاوی ہے جلد دو اور صفحہ 89 ہے. اور مولانا تھانوی صاحب فرماتے ہیں بزرگوں کی نظر نیاز کا جانور اگر اس واسطے ذبح کیا جائے کہ وہ بزرگ ہم سے خوش ہوں اور ہمارا کام کر دیں اور ان کو متصرف تکلیف سمجھے اور ان کے تقرر کے لیے ذبح کرے اور ذبح سے وہی مقصود ہوں. چنانچہ اس زمانہ میں اکثر جہال کا یہی عقیدہ ہوتا ہے. یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک اور وہ ذبیحہ بالکل حرام ہے اگرچہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے. وما اہل بہ لغیر اللہ, حضرت تھانوی بھی یہ لکھ رہے ہیں ما اہل بہ لغیر اللہ کہ جس کو غیر کے نام درج کیا گیا تھا بات سمجھو وہ اور بوقت ذبح اللہ کا نام بھی لیا تو وہ ما اہل کا فرض بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اصل فرض ہے, اصل فرض قرار دے رہے ہیں حضرت تھانوی. یہ فتاوی امدادیہ جلد 4 صفحہ 87 اچھا یہ تو جانور کی بات تھی. ویسے ما عام ہے, ڈانگری کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ جلیبیوں کو نہیں, ذبح والا مانا ہے ہی نہیں. ماں کو اللہ چھوڑا دینا ہے, اصل مقصود نامزدگی ہے, اس کی ایک صورت ہے جانور, ورنہ تو ماں عام ہے. اور حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے ماں عام اور جس کی مراد بھی عام ہے, خاص جانور ہو یا غلہ یا مٹھائی یا اور کوئی چیز جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے دی جائے, اس سب کو شامل ہے یہ. اور اگر جہاں غور کیا جائے یہاں ماں سے مراد لینا بھی عام چاہیے, کیونکہ ماں زوبیا سے ذبح کا مسئلہ آگے آ رہا ہے. یہ ماں عام ہے تب ماں زوبیا لطف صحیح بیٹھتا ہے, اور اگر ماں سے مراد صرف ذبیحہ لے ایک ہی صورت تو ماں زوبیا کا پھر کیا مطلب؟ تو اس لیے یہاں شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ اور ہمارے حضرات مولانا حسین علی رحمہ اللہ وغیرہ وہ سب اس ماں کو اپنے عموم پہ رکھتے ہیں. تو اب اس سے بھی مسئلہ کھل گیا کہ اب جو غیر اللہ کے نام کی ٹانگری لڈو جلیبیاں دودھ اس میں تو ذبح والا مسئلہ ہی کوئی نہیں, تو وہ بھی تو ماں اللہ کا مزاج ہے. تو معلوم ہوتا ہے بوستے ذبح والا کوئی ماں اللہ کا صحیح مزاج نہیں, اصل مزاج کوئی ہے نامزدگی اور غیر اللہ کے تقرب کے لیے کسی جانور کا ماننا. بس اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, ہے بڑی مشکل بات. اس دن مجھے مولوی صاحب نے فون کیا تو وہ بھی میرا خیال ہے بتا رہا تھا 14 دورے پڑا ہوا ہے 14, تو کہتے ہیں یہ ماں روہلا میں اختلاف کیا ہے, اصل جھگڑا کیا ہے؟ اس نے کہی پڑی ہے الاؤ کرے مسلم. اور تو میں نے اسے پھر یہی تقریر کی جو آپ کے سامنے کی, یہ مسئلہ ہے. مجھے کہتا ہے کہ اچھا یہ مسئلہ ہے, مجھے تو اب سمجھ آیا یہ مسئلہ. اصل حالانکہ ہم بیان کرتے رہے اس لیے تھوڑا سا باری پڑھ کے طالب علم توجہ نہیں کرتے, پڑھتے ہوئے نہیں کرتے. تو اب تو آپ کو سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ ہاں, اب اس کو ذرا ارجو علیہ بن نواجس, اس کو ذرا قابو رکھنا. اب یہ سمجھنے کے بعد اب سارے مسئلے حل ہیں. آپ کوئی تفسیر بھی اس مقام پہ دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ وہ تفسیر انشاءاللہ گپ شپ لگائے گی, آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. اور یہ سمجھنے کے بغیر جب دیکھیں گے تو ذہن وہ مشبش رہے گا. اب دوستو بزرگو, میں نے آپ کے سامنے حضرت شاہ عبد العزیز کی بات, حضرت شیخ الہند کی بات, حضرت گنگوہی کی بات, حضرت تھانوی کی بات, حضرت مولانا حسین علی کی بات یہ عرض کر دی اور ملا جیمن کی بات کی بھی توجیہ کر دی یہ اور مفتی شفیع صاحب کی خطا پر بھی تنبیہ کر دی، اس لیے کہ پھر معارف القرآن پڑھو اور پھر چونکہ جنازے کرنے شروع کر دو۔ وعلم ان النذر الذی، یہ چند عبارتیں ہیں، ایک تو ہے در مختار کی، وعلم ان النذر الذی یقع للاموات من اکثر العوام وما یوخذ من الدراہم، اس کو ذرا دیکھنا، ما یوخذ من الدراہم ذبح نہیں، ما یوخذ من الدراہم و شمع و زیت و نابہا الی دراہل دراہی ذرائل اولیاء الکرام تقربا الیہم وہو بالاجماع باطل وحرام، وہو بالاجماع باطل وحرام۔ فرماتے ہیں وہ جو نظر مردوں کے لیے مانی جاتی ہے اکثر عوام مانتی ہے، اور درہم دیے جاتے ہیں پیسے روپے، درہم دنانیر یا اوپر قبروں کے چراغ جلایا جاتا ہے، وشم چراغ جلایا جاتا ہے، وزیتے یا تیل ڈالا جاتا ہے، اور اس کی مثل ٹانگری، اس کی مثل تپاسے، اس کی مثل مٹھائی، اور جو قبروں کے نام بزرگوں کے نام پہ ہوتی ہے، نابہا یا ذراہل اولیاء کا مطلب اولیاء کی قبریں، تقربن الیہم جو ان کے تقرب کے لیے ہوتا ہے، بابا لے کفر دے دے پتر، بہوا بل اجماع باطل و حرام، جس پر پوری امت کے علماء کا اجماع ہے کہ یہ باطل ہے اور حرام ہے۔ یہ در مختار صفحہ 139 جلد نمبر 2، اور اسی پر شامی کا تبصرہ ہے، علامہ شامی کا، فرماتے ہیں باطل و حرام لوجوہ، اس کی کئی وجوہات ہیں، کیوں باطل اور حرام کہا، منہا ایک وجہ یہ ہے کہ انہ نظر للمخلوق کے، اس نے نظر مانی ہے مخلوق کی، و نظر للمخلوق کے لا یجوز، اور مخلوق کی نظر منت ماننا یہ جائز نہیں ہے، لانہ عبادت، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، بل عبادت لغیر اللہ، بل عبادت لا تکون لمخلوق، اور یہ عبادت مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ومنہا اور دوسری خرابی یہ ہے کہ انل منظور لہو، جس کی اس نے نظر مانی، میتن، وہ کیا ہے، میت زندہ ہو پڑا ہے نہیں، اور جس کے نام کی نظر مانی، علی نبی ولی، جس کے نام کی بھی نظر مان رہا ہے، وہ کیا ہے، میت، والمیت لا یملک، اور میت مالک نہیں ہوتا۔ ومنہا اور خرابی، انہ ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ، اس نے گمان کیا کہ ان المیت، کہ جو میت قبر والا ہے، یتصرف فی الامور، وہ بھی تصرف کرتا ہے کاموں میں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فاعتقادہ ذلک کفر، فاعتقادہ ذلک، مجھے بولو، اعتقادہ ذلک کفر، یہ عقیدہ پکا کفر ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ مردہ تصرف کرتا ہے، کون ہے، کون ہے، جو کہتے ہیں مردہ بچہ جان کے گھر واپس چلا گیا، یہ تصرف نہیں ہے، بڑا تصرف کیا ہے اس نے، اعتقادہ ذلک کفر، یہ عقیدہ اس کا کفر ہے۔ یہ ہے جناب فتاوا شامی، جس کو الٹا پڑھ کر مفتی بنتی، شامی صفا 132 جلد نمبر 2، اس پر مزید اگر حوالہ جات ہوں چاہیے ہوں وہ دیں، وہ اتمام البرہان میں پوری تفصیل کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ عید کے بعد ہر جگہ پر مل بھی جائے گی، تو اس میں مکمل حوالہ جات موجود ہیں اور پوری عبارتیں بھی موجود ہیں. ہاں بھائی دیکھو، بس اس پر اتنی بات، اصل میرا مقصد تھا آپ کو علماء کی یہ تنقید سمجھانا، عبارتیں یاد لکھوانا مقصود نہیں، وہ ہو چکی ہے. چلو جی اب آگے دیکھو، وما اہل لے غیر اللہ بھی بل منخانے کا، تو اور وہ تو گلا گھونٹ کر ماری جائے، بل موقوذہ تو چوٹ کے ذریعے مرنے والی، بل متردیہ تو اونچی جگہ سے گرنے والی، بل نصیحہ سینگ چوٹ ایکسیڈنٹ میں مرنے والی، وما اکل سبو اور وہ جو کھا جائیں درندے، الا ما ذکیتم مگر وہ جو تم نے ذبح کر لیا، وما ذبح علی النصب اور وہ جو ذبح کیا گیا اوپر تھانوں کے، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو، تصدق سے منہ کہ قسمت طلب کرو تم، بالازلامی 7 تیروں کے، ذالکم فسقن، ذالکم فسقن یہ میرا کفر ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، پس نہ ڈرو ان سے ڈرو مجھ سے، الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن کامل ہو گیا واسطے تمہارے، کامل کر دیا میں نے واسطے تمہارے دین تمہارا، واتممت علیکم اور پورا کر دیا میں نے اوپر تمہارے نعمتیں اپنی، اور پسند کیا میں نے واسطے تمہارے اسلام کو، ازرو دین کے، فمن اضطر، اب ذرا سمجھو بات، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ما سکے تم کی استثناء کہاں سے، بعض چبر قسم کے بریلوی ذمہ دار ہم نے نہیں دیکھا، بے وقوف قسم کے، مجادل قسم کے، وہ اگر کہیں کہ اللہ ما سکے تم کی استثناء ما اہلا سے ہے، لیکن آج تک ہم نے دیکھا کسی کتاب میں کہ کوئی ایسا ڈنگور بھی بریلوی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کی استثناء کس سے ہو، اللہ ما تک کہ تم کی استثناء کس کے ساتھ لگے، ہاں وہ اللہ، تو مانا کیا بنے گا کہ وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پر شہرت دی جائے مگر یہ کہ تم اللہ کے نام پر ذبح کر، یہ یوں کرے تو بن سکتا ہے، لیکن ایسا بے ایمان بریلوی کو دیکھا نہیں، اس لیے یاد رکھو یا اللہ کی استثناء اگر کوئی جہاں سے بنائے نا تو اس کو کہو تھوڑا سا پیچھے لے جا، ما اللہ سے نہ بنا، اے خنزیر پر لے جا، ما اللہ سے کیوں بنائے، پیچھے لے جا خنزیر پر، خنزیر حرام ہے الا ما ذکے تم، یہاں کیوں لگتا ہے، باقی رہ گئے مفسرین، تو مفسرین نے جہاں دو احتمال ذکر کیے، ایک بعض کا ہے اور ایک جمہور کا ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک الا ما ذکے تم لگ رہا ہے بل من خانے کا تو کے ساتھ، بالمونو کھانے کا وہ گلہ جس کا گھونٹا جائے اس کو بھی اور گرنے والی بھی اور چوٹ سے چوٹ کے ذریعے مرنے والی یعنی جو مرنے کے قریب ہو نتیجہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ایسی صورت میں الا ما ذکر تم ان سب کو اگر تم ذبح کر لو حالت حیات میں تو یہ کیا بن جائے گی حلال. مرغ کھانے کا پا لگایا اور بعد میں اس کو حقیقی میں لگائے ما اکل سب کے ساتھ بزرگوں ما اکل سب اس کے ساتھ لگایا تو مطلب یہ ہے کہ جس بکری وغیرہ کو درندہ بھیڑیا کھائے اور تم اس بھیڑیا سے چھین لو ابھی وہ زندہ ہو اور تم اس کو ذبح کر دو تو وہ حلال ہے. کچھ بھیڑیا بے شک کھا بھی کیا ہو تو ما اکل سب ہو جہاں اس کے ساتھ لگ دیا. ایک دوسرا یہ جو موکوزہ ہے موکوزہ جہاں دو فائدے سمجھنے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میتا میں المیتا میں یہ المنخنے کا بھی تھی والموکوزہ بھی تھی والمتردیہ بھی تھی والنتیہ بھی تھی وما اکل سب ہو یہ بھی تھا تو اس کو جدا کر کے تم نے کیا یہ بھی تو المیتا کا فرد ہے. کیوں نہیں بولتے یہ بھی المیتا کا فرد ہے اس کو علیحدہ کیوں ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ مشرکین عرب ان کو حلال سمجھتے تھے. مشرکین عرب ان جانوروں کو منخنے کا وغیرہ ان کو حلال سمجھتے تھے اس لیے اسپیشل ذکر کیا تاکہ رد علی المشرکین ہو. مشرکین پر رد کرنے کے لیے جدا کر کے ذکر کیا. ایک مسئلہ. دوسرا فائدہ یہ سمجھو الموکوزہ جو چوٹ کے ذریعے مرے چوٹ کے ذریعے اس میں علماء نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام شافعی امام مالک ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ بندوق سے اگر کوئی چیز مر جائے وہ بھی کیا ہے موکوزہ کے حکم میں بندوق سے. اور اسی طرح اگر تیر مارا بسم اللہ چھوڑ کر آگے مسئلہ آ رہا ہے تیر کا اور تیر ارزن اس تیر کو لگا سیدھا نہیں لگا ارزن لگا اور چیز مر گئی وہ بھی ہے موکوزہ میں وہ بھی کیا ہے حرام ہے موکوزہ میں ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یعنی وہ موکوزہ کا فرد ہوگا. اسی طرح بندوق یا وہ کباڑی ہوتی ہے کباڑی بدلی کیا بولتے ہیں آپ اس کو ربڑ والی وہ اس کے ساتھ جو وہ پتھر وغیرہ سے مارا جاتا ہے اور مار جائے وہ بھی موکوزہ ہے اس پر سو بسم اللہ پڑھو حلال نہیں ہوگا. اور اسی طرح بندوق والا مر گیا اور دبا سے پہلے بزرگوں آپ کی پھر پرچیاں بھی عجیب عجیب آتی ہیں دبا کرنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں بات اچھی طرح سمجھو تو وہ اگر مر گیا موکوزہ کے حکم میں ہوگا. اور مترجیہ کا معنی اوپر سے نیچے گرے گر کر مرنے والی. اس میں علماء نے لکھا کہ اگر پرندے کو تیر مارا اور پرندے کو تیر لگا نہیں ہے وہ پرندہ ڈر کی وجہ سے نیچے گرا اور مر گیا وہ کسی میں ہے مترجیہ میں. سمجھ رہی ہے بات؟ یا بکری پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی تھی وہاں زبر استراری ہونی تھی تیر کے ذریعے جس نے جو تیر مارا تو بکری ڈر کر الٹی گری اور مر گئی یہ بھی متردی ہے اور یہ بھی حرام ہے. اسی طریقہ سے پرندے کو اگر تیر مارا اور پرندہ جا گرا تالاب میں یا نہر میں یا دریا میں وہ پرندہ متردیہ کے حکم میں آئے گا وہ بھی کھانا جائز نہیں ہوگا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اسی طرح بندیہ نتیہ کا اثر مانا ہے چوٹ سے مرنے والی، سینگ ٹکر سے، ٹکر سے مرنے والی، ٹکر چاہے بھینس کی لگ جائے یا دوسری گائے کی لگ جائے یا بکری جا، وہ ہوتے ہیں نا گھٹے پیچھے ہٹ کے ٹکر لگاتے ہیں جو پیچھے ہٹ ہٹ کے، اس ٹکر سے مر جائے یا موٹر سائیکل کی ٹکر لگ جائے یا رکشے کی ٹکر لگ جائے یا کسی ایکسیڈنٹ کی کوئی چیز کی ٹکر لگ جائے، تو جو ٹکر میں مر گئی ہے وہ کیا ہے؟ ان نتیہ. وما اکل السبو، اور وہ جانور جو کھائے درندہ بھیڑیا بکری لے گیا، الا ما ذکی تم، مگر وہ جو تم ذبح کر لو، وما ذبح علن نصبے، اور ما ذبح، اور وہ جو حرام کی وہ جو ذبح کیا گیا اوپر نصب کے، نصب کیا ہے جناب؟ خان غیر اللہ کی اور نکل گئے نشان ہائے معبودان معبود باطل الشاب اللہ، اور اوپر لکھا ہے مترجم گوید یعنی برسورت و قبر الفتح الرحمان. اس نصب میں تصویر بھی ہے بابے کی تصویر، اس کے سامنے جانور ذبح کیا جائے، یا قبر پر بہو سلطان کے دربار پہ جانور ذبح کیا جائے، شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار پہ جانور ذبح کیا جائے، کربلا معلی نجف اشرف جا کے بزرگوں کے دربار پہ جانور ذبح کیا جائے. سمجھ آئیے بات؟ نصبے قبر پر، تصویر پر، بابے کے تھلے پر، بامائی فقیرنی کی جنڈی اور بیری کے قریب یہ جو جانور ذبح کیا گیا ہے اللہ کا نام لے کر کر رہا ہے، تب بھی وہ جانور حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَظْلَامُ، اور یہ کہ قسمت طلب کرو تم ساتھ تیروں کے، تیروں کے ذریعے، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا. وہاں مکہ کے مشرکوں نے وہاں پر تیر رکھے ہوئے تھے، اور تیر مختلف قسم کے تھے، ایک تیر پر لکھا ہوتا ناہم، دوسرے پہ لکھا ہوتا لا جا، کچھ تیر ایسے تھے ایک پر لکھا تھا امرانی ربی اور دوسرے پر لکھا تھا نہانی ربی، امرانی ربی نہانی ربی، اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے منع کیا. اب جو کام کرنا ہوتا وہ جو صدنہ تھا، صدنہ مجاور، اس مجاور بتوں کا محافظ کروایا، وہ مجاور جو تھا اس وہ 100 روپیہ لیتا تھا، ان سے 100 روپیہ لیا اور پھر وہ لال کتاب لے آتا تھا تھیلا، اور تھیلے سے وہ یوں تیر نکالتا، ہاں بھی کیا کام کرنا ہے، وہ آنکھیں بند کرتا ایسے. اب دیکھتا نام لکھا ہے یا لا لکھا ہے، یہ تو وہ نام لکھا تو مطلب ہے کام کر، لا لکھا تو نہ کر، یا کوئی ہوا ہے تو وہ کہتا نام ہوگا تو ہونے نہ ہونے میں تردد ہے، نام ہے تو مطلب ہے ہوا ہے، مطلب زید نے چوری کی ہے نام دیا کی ہے، اور وہ نہیں تو لا نکلے گا. اس طرح وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے جو سنڈے یا سجنہ تھے وہ بتوں کے مجاور، اور یہ حبل بت کے پاس یہ رکھے ہوتے تھے کعبہ کے اندر. بہرحال یہ قسمت معلوم کرنا یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، اسے بولو ذرا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے یا کسی مولوی کا؟ انتس تک سے منہ بل ازلام، انتس تک سے منہ بل ازلام. اب اس پر میرا فتوا تم نہیں مانو گے، آپ کو فتوا بھی لکھوا دیتا ہوں. اس پر مفتی محمد شفیع صاحب اور حضرات نے بھی لکھا، حدیث بھی کھڑی ہے، لیکن میں جان بوجھ کے مفتی صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کو زیادہ مانتی، علماء نے فرمایا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے ہیں, خیال کرنا, آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے ہیں, خواہ علم جفر کے ذریعے یا ہاتھ کے نفوذ کے ذریعے, ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر نفوذ کے ذریعے فال وغیرہ نکال کر, فال حساب کتاب کرتے ہیں قرآن سامنے رکھ کے, اور جو بے غیرت بے ایمان مولوی قرآن سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں میرے تم پر جادو ہے یا نہیں, اور تجھے فلاں ہوا ہے یا نہیں, وہ عامل حضرات یہ فال جتنے طریقے فال وغیرہ نکال کر یہ سب استقسام بالاظلام کے حکم میں ہیں, یہ سب استقسام بالاظلام کے حکم میں ہیں. یہ معرف القرآن پر کسی مقام پر مفتی صاحب نے لکھا, اب ذرا میری طرف توجہ فرماؤ, میں بات آپ کو سمجھا دوں. یہ جو بیٹھے ہیں عامل اور بتاتے ہیں کہ تعبیر فلانے کے چولہے میں پڑے, اور بتاتے ہیں کہ فلانے کی بکری فلانے نے چوری کی ہے, یہ چوری شدہ مال بتانے والے, اور بتاتے ہیں کہ فلانے کی زنانی فلانا لے کی جائے, یہ بتاتے ہیں. اور یاد رکھو یہ بتانے والا بھی کافر ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے, چاہے کہے میں کتاب دیکھ کے بتا رہا ہوں, چاہے کہے لال کتاب, چاہے کہے قرآن سے بتا رہا ہوں, دونوں صورتوں میں یہ مسلمان نہیں. اور ایسے مرتدین آج کل بڑھ رہے ہیں جو غیب بتانے, غیب گمشدہ چیزیں بتلانے کے مدعی ہیں, اس کی دلیل ایک ہے یہ انتس تک سے منہ بل اظلام, اور دوسرا وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جا ارافن, جو آدمی آئے ارافن او کاہنن, من جا ارافن او کاہنن فصدقہ, جو آدمی کسی اراف کے پاس آئے یا کاہن غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آئے یا اس جاہل ملا کے پاس آئے جو کہتا ہے قرآن دیکھ کر حساب کرتا ہوں, قرآن دیکھ کر حساب کرتا ہوں, لال کتاب دیکھ کر حساب کرتا ہوں, اس کے پاس آئے بس صدقہ ہوں, بس اس نے اس کی بات کو سچ سمجھا, فقد کفر بما انزل علی محمد, وہ پکا کافر ہے. اور قد کفر, یہ پکا کا لفظ کہاں سے آیا, قد کا پکا کلیئر ساتھ چٹا لوہے کافر ہے, قد کفر بما انزل علی محمد, پورے قرآن کا منکر ہے, قرآن بھی یہی کہتا ہے, حدیث بھی یہی کہتی ہے, اور فقہاء کرام بھی یہی کہتے ہیں. آج کل ہوتا نہیں حساب کتاب, ہمارا ایک ساتھ ساتھی وہ احمد شیر چھیڑا, یہ صاحب چند ایریا ہے, چند جگہ کا نام ہے, چند فوت ہو گئی ہے اللہ کی رحمت ہو اس پر, چند یہ خوشاب میں وہ بڑا غریب ساتھی تھا اور تھا پہلے قدر شیعہ, قدر رابطی تھا, خیر رابطی بھی تھا اور بد عمل بھی تھا, بڑا پرلے درجے کا شروع زندگی میں. تو کہتا ہے کہ ہم گئے وہاں پر, کنجر ایک آنا تھا طالب حسین درد بےمان, وہ گویا ہے, اس نے آنا تھا, تو کہتے ہم بھی چل پڑے. خیر ہم چلے تو وہاں پر میرے پاس ٹیپ تھی, اس وقت عام ٹیپیں نہیں ہوتی تھی, ٹیپ ریکارڈر وہ عام نہیں تھے, تو کس نے کہیں سے منگوائی تھی, دنیا کے سارے کنجر ذاکر ٹھاکر یہ سارے بڑے ذوق سے سنتا تھا، تھا کچھ بڑا ہوا. کہتا ہے کہ میں وہ ٹیپ لے کے جا رہا تھا ادھر گجرے پر اور گنجا خانے پر، تو راستے میں مجھے کچھ مولوی مل گئے. ان مولویوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس طرح میں گجرے پہ جا رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں ملتان سے، علامہ احمد سعید خان، ان کا جلسہ ہے اور ہم ان کو سننے جا رہے ہیں. خیر بہرحال وہ ہم شیر شیرا کہتا ہے کہ مولویوں نے مجھے کہا کہ اس طرح کرو کہ میرے ساتھ چل، ہمارے ساتھ چل، ہمیں وہ کیسٹ بھر دیں. وہ جو تقریر کرتا ہے، اس وقت علامہ صاحب کی بھی جوانی تھی، جوانی کی تقریریں بہت اچھی ہیں، تو اس وقت اور ٹھیٹھی جمعیت اشاعت توحید میں، جمعیت اشاعت میں جب تک رہے تو مسئلہ بھی زبردست بیان کیا. تو بہرحال وہاں اس نے جب دیکھا کہ احمد شیر شیرا، اس نے کہا کہ یہ کیسٹ مجھے بھر دو اور پیسے لے لو. خیر کہتے ہیں میں نے کہا چلو مولویوں کو ذرا ٹھگوں ٹھگوں گا اور ان سے پیسے زیادہ لوں گا. تو اس وقت پتہ نہیں کتنے پیسے اس نے بتایا، اتنے روپے لوں گا اور تمہیں کیسٹ بھر دیتا ہوں. لیکن میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ بڑا وہابی ہے، وہابیوں کا مشہور مولوی ہے. خیر کہتا ہے جلسے میں میں پہنچ گیا پیسوں کی لالچ کی وجہ سے. وہاں پہنچا تو میں نے کہا ان وہابیوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہوں، کھڑا رہوں گا اور سیر پہ کھڑا ہوں گا. میں نے کیسٹ لگا لی سٹیج پہ اور خود پیچھے کونے میں جا کے کھڑا ہوں گا. وہ مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا، رات تھی اور ہمارا تقریر بھی شروع ہونے والی تھی، رات کے پچھلے حصہ نہیں گزرا. تو میں تقریر سن رہا تھا، اس کی آواز بڑا تیز تھا. ایک دفعہ تو میں بھی جھوم جاتا تھا کہ مولوی صاحب کیا آواز ہے، ہم بھی آوازیں سنتے ہیں لیکن یہ آواز آواز ہے. خیر اس نے تقریر کی حضرت سلیمان کا واقعہ بیان کیا کہ جن وہ بیت المقدس تیار کرتے رہے، حضرت سلیمان پہ موت آئی ہوئی تھی اور جن سال تک انہیں کچھ پتہ نہیں چلا حضرت سلیمان کی موت کا. اگر جن غیب جانتے ہوتے تو ماں کا لو یہ عذاب المحیم کچھ اس مصیبت میں نہ رہتے. یہ اس نے پورا واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا، میں نے کہنا تو بولی جھوٹ بول رہا ہے، بڑا میں اس کے پیچھے ہو گیا. خیر میرے ذہن میں بات ہے، یار اس نے جو قرآن پڑھا ہے اور میں بھی ناظرے پڑھا ہوا تھا کہ ایسے پتہ ہے، اس نے بتایا بھی ہے فلانی صورت بھی ہے. وہ میں نے کہا کر اس مولوی صاحب سے اور پوچھ لوں کہ یہ ایسے کدھر ہے، پوری تحقیق کر لوں. تو اندر وہ مولوی صاحب گئے تو میں بھی پیچھے چلا گیا. میں نے اس مولوی صاحب کو کہا کہ یہ جو واقعہ آپ نے پڑھا ہے یہ کہاں سے پڑھا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا قرآن ادھر لاؤ، قرآن منگوا کے مجھے کہا اے جہاں سے پڑھا ہے، مجھے پوری رات کے دی جہاں سے پڑھا. اب کہتا ہے کہ میرا دل بدل گیا. میں نے کہا اب آگے نہیں جاتا، سیدھا گھر آیا اور گھر میرے شیعوں کا ترجمہ بھی پڑھا تھا، بریلویوں کا ترجمہ بھی پڑھا تھا اور دیوبندیوں کا ترجمہ بھی پڑھا تھا. تو میں بیٹھ گیا رات کو رات ترجمہ دیکھ رہے ہیں. میں نے جب ترجمے دیکھے تینوں تو ترجمے بھی یہی تھے، اس نے ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماری. خیر کہتے ہیں میری بکریاں چوری ہو گئی تھی اس سے پہلے، اور ہم ایک حساب کتاب والے کے پاس گئے تھے. تو حساب کتاب والے نے ایک آدمی کا ہمیں بتایا کہ فلانے نے تیری بکریاں چوری کی. تو ہم اس آدمی کے پاس گئے تو اس نے ہمیں بکریوں کی قیمت دے دی تھی. تو میں اب مجھے خیال آیا بھائی یہ تو وہ حساب کتاب والا کہتا تھا جن مجھے بتاتے ہیں، یہ جن تو خود غیب نہیں جانتے، اس کو کیسے بتاتے ہیں؟ قرآن میں لکھے ہیں. کہتے ہیں ابھی رات کے کوئی دو اڑھائی بجے ہوں گے. میں سیدھا اس آدمی کے گھر چلا گیا کہ بکریوں کی چوری کا نام جس پر تھا. میں نے کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار میں نے آپ سے پیسے بھی دے لیے لیکن ابھی وضو کا ہے، ایک آپ سے کام ہے. اس نے کہا کہ آپ میرے گھر آئے کیوں؟ آپ تو میرے دشمن ہیں. تو میں نے کہا یار ساری چیزیں تو چھوڑ دے، تو مہربانی کر وضو کر اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا کہ تو نے میری بکریاں چوری کی تھی. یعنی جی وہ چیز تو ہو گئی. اس نے کہا میں نے پیسے ہی آپ کو دے دیے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں نہیں میرا کوئی ایمان کا مسئلہ ہے, آپ مجھے صاف بتا دیں جو بھی ہے سارا بات پرانی ہو گئی. اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے آپ کی بکریاں چوری نہیں کی تھی, باقی آپ جب آ گئے میرا نام کر دیا میں نے دفعہ شر کے لیے آپ کو پیسے دیے کہ میری جان چھوٹ جائے. بکریاں چھتریاں میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی. بس کہتا ہے کوئی وقت تھا کہ اللہ نے مجھے ایمان دے دیا, شیعہ چھوڑ دی اور صحیح مباحث بن گیا. اور یہ ابھی بہت ہوا ہے اسی سال وہ بڑا مباحث رہا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہار الرائق میں جہاں تک لکھا ہے پہلے بھی میں نے بتایا کہ اگر تو کہتا ہے نا کہ جنوں کے بتلانے سے جانتا ہوں وہ بھی کافر ہے. وہ بھی کیا ہے ان کے جن بھی غیب شاید ہو. اچھا اسی بات کو ذرا رک کے سوچو کہ اب آپ کدھر جا رہے ہیں. آج عامل کتنی ہیں یہاں کرنول کے ارد گرد کوئی 250-300 یہ شیطان بیٹھے ہیں اور ہر علاقے میں. اور یہ پھر غیب کی خبریں یوں بتاتی ہیں نا کہ فلانے چلے میں تعبیر ہے اور رکھواتے خود ہیں, بڑے بڑے ملک کا تعبیر خود رکھوائیں گے. اور پھر یا شیاطین کے ذریعے ہو یا کوئی اور چیز ہو, بہرحال شرعی حکم کیا ہے, ہمارا کام ہے بتلانا. شرعی حکم یہی ہے کہ جو یہ مفتی صاحب کا حوالہ بھی میں نے اس لیے دیا, یہ جو مربجا بے ایمان عاملین حساب کتاب کرنے والے اور سفید داڑھی ہوتی ہے اور بے غیرت کہتا ہے کہ قرآن سے دیکھ کر حساب کرتا ہوں, تو یاد رکھو یہ حساب کرنے والا بھی کافر, اس کی تصدیق کرنے والا بھی کافر. یہ میرا فتویٰ ہے یا قرآن کا فتویٰ ہے؟ کس کس زمن میں آیا انتس تس سے بو بل ازلام ذالکم فسقن, یہ کفر ہے. ذالکم فسقن یہ فسق ہے, یعنی فسق کا اعلیٰ درجہ. اگر ان چیزوں کے جواز کا نظریہ ہے تو کفر ہے, جن چیزوں کے جائز ہونے کا نظریہ ہے تو فسق نہیں ہے بلکہ فسق کا اعلیٰ درجہ کفر ہے. یہ ذالکم فسقن الیوم, آپ فتوا لگا نا الیوم, آج کافر مایوس ہو گئے. الیوم اس طرح جب مسئلہ بیان کرو گے اللہ کے حلالوں اور حراموں کا, اور بج گج کے جب تم نے کہا کہ بابے کے نام کا بکرا خنزیر سے بڑھ کے حرام ہے, گیارہویں کا دودھ یہ خنزیر سے بڑھ کے حرام, بابے کے درباروں کی زبیہ خنزیر سے بڑھ کے حرام, اور یہ جو عامر طبقہ غیب کی خبریں بتانے والا ہے یہ ابو جہل کی طرح کافر. جب یوں کہو گے الیوم جائز الذین کفروا عن دینکم, آج مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے. تم بھی جب یہ کرو گے تو رونا بنے گا. پہلے نہیں, الیوم جائز الذین آج کے دن مایوس ہو گئے کافر من دینکم تمہارے دین سے. کیا مطلب؟ جب یوں فتوا لگاؤ گے تو کافر کو جو تمنا تھی کہ شاید یہ بھی ہمارا مسئلہ مان لے گا, ہیلا پڑ جائے گا, تمہارا یہ فتوا سن کر کافر کی آنکھ ٹوٹ جائے گی, امید ٹوٹ جائے گی. تو جب مایوس ہو گے تو اب مسئلہ ہے, پہلے تو ان کو کچھ تما تھا کہ ہو سکتا ہے جوڑ پیدا ہو جائے. اب جب یہ مسئلہ ہوگا تو جوڑ پیدا ہو سکتا ہے؟ جب جوڑ پیدا نہیں تو لڑائی ہوگی. فرمایا لڑو نا, لڑائی ہوگی تو لڑو نا. فلا تخشوہم نہ ڈرو ان سے, بخشونی ڈرو مجھ سے. سبحان اللہ, الیوم اکملت لکم دینکم, اسی فتوے پر دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, کسی فتوے پہ دین مکمل ہو گیا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ نہیں, آج کے دن مکمل کر دیا میں نے واسطے تمہارے دین تمہارا, جس میں فتوا بھی ہے جس میں مسئلہ بھی ہے. جو مسئلہ چھپائے وہ پورا یہودی، جو مسئلہ چھپائے نصف یہودی، ایک بتا دو. اس دفعہ ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. صرف تین تقریریں میں نے کی تھی، تین تقریریں کہ جو مسئلہ چھپائے پورا یہودی اور جو فتوا چھپائے آدھا، ایک بٹا دو یہودی. تین تقریروں کا اللہ کے فضل سے اثر ہوا پورے ملک سے. ذرا سنو کیسے مسئلہ بیان ہو رہا ہے، زبردست مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور ہوگا مسئلہ. نہیں چھپانے دیں گے یہ مسئلہ، مسئلہ آئے گا. اب ماشاءاللہ پورے ملک میں حضرات بیٹھے ہیں زبردست، اللہ ان کو توفیق دے. اس سال خصوصاً مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور بہترین ہو رہا ہے. اگلے سال چار تقریریں اور کرنے دو، اسی طرح بیان کریں گے جیسے میں کر رہا ہوں. ہاں صرف تو میں توڑا تو صرف دو نفلہ بھی بار فلا تخشوہم بخشونی، فلا تخشوہم، نہ ڈرنا ان سے، چندے رک جائیں گے، نہ ڈرنا ان سے، تعداد زیادہ آئے، نہ ڈرنا ان سے کہ وہ کھا جائیں گے. بخشونی، ڈرو صرف ان سے. یہ نون بکایا یا جد کی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. سبحان یہ جی بزرگوں، یہ آیت آئی کیسے موقع پہ آئی؟ پیچھے ذرا دیکھو نا قرآن کو، تو پھر الیوم اکملت لکم دینکم. یہ چلو اس پر ذرا بات سنو، یہ آیت آئی اثر کے وقت، اثر کے وقت عرفہ کا دن تھا. عرفہ عرفات اور عرفہ اثر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ارضبا نامی اونٹنی پر یہ سوار تھے، اور جبل رحمت کے ساتھ ایک صخرہ اور چٹان پڑی ہے. اس صخرہ اور چٹان کے پاس یہ اونٹنی کھڑی تھی. جبل رحمت، جبل رحمت یہ پہاڑ ہے بہت بڑا، تو ہم اس پہاڑ پہ چڑھے تھے، بہت مزے والا پہاڑ ہے جبل رحمت. اور جبل رحمت کے ساتھ وہ صخرہ اور چٹان ہے جس کا حدیث میں اس پر صخرہ کا لفظ آتا ہے. وہ چٹان بھی ابھی تک اسی طرح موجود ہے. اس کے قریب آپ کی اونٹنی کھڑی، اور ادھر سب صحابہ تھے اور وہاں آپ اونٹنی کے اوپر کھڑے تھے. جب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، تو آپ کی اونٹنی نیچے پھر بیٹھ گئی. اتنا بوجھ پڑا اونٹنی پر کہ اونٹنی نیچے دب گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، کتنا عجیب منظر ہوگا، یہ آپ کے عرفہ کا دن اور نبی بھی آخری اور احسان والی آیت بھی آخری اور دن کا بھی آخری حصہ، دن کا بھی آخری حصہ، اور دن بھی اتنا افضل عرفہ والا دن، اور اس دن کا بھی وہ حصہ جو اثر والا ہے. اور یہ دن بھی جمعہ کا تھا، جمعہ بھی تھا، عرفہ بھی تھا، اثر کا وقت بھی تھا، اور آخری نبی اس آخری گھڑیوں میں اس اونٹنی پر سوار تھے. اور اس پر یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ اچھا جی اس آیت کی باتیں جو ہیں بہت لمبی. لمبی باتیں کہ ہم آپ کہہ نہیں رہے، اس لیے مختصر سنو. الیوم اکملت لکم، ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ دین حضرت آدم سے چلا نبی کریم علیہ السلام تک، اور 23 سال آپ نے بیان کیا، یہ دین ناقص تھا اور پورا دین آج ہوا ہے. الیوم اکملت لکم، دینوں کو. یہ تقریر کرتے ہیں خطبہ حضرات, آدم کے زمانے میں دین مکمل نہیں کیا, موسیٰ کے زمانے میں دین مکمل نہیں کیا, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں دین مکمل نہیں کیا, جدہ تیری باری آئی سونے آل یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یاد رکھو یہ انداز کفریہ ہے, ہر نبی کا دین مکمل تھا, کوئی نبی ادھورے دین کے ساتھ نہیں آیا. حضرت آدم کا اپنے وقت میں دین مکمل تھا, حضرت موسیٰ کا اپنے وقت میں دین مکمل تھا, حضرت عیسیٰ کا اپنے وقت میں دین مکمل تھا, اور یہ جو آل یوم اکملت لکم یہ اکمال کا آ گیا دور محمدی کے اعتبار سے. یہ دین کا اکمال کیا ہے؟ دور محمدی کے اعتبار سے. اس کا یہ تقابل نہیں کہ پہلے نبیوں کا دین ناقص تھا, کسی ایک نبی کے دین کو بھی ناقص سمجھنے والا کافر ہے. ہر نبی کا دین مکمل تھا لیکن اپنے زمانے کے اعتبار سے, اپنے دور کے اعتبار سے. اور یہ جو کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو کہا گیا علی یوم اکملت لکم دینکم, یہ دور محمدی شرع محمدی کے اعتبار سے اور دین محمدی کے اعتبار سے اقبال کا حکم ہے. یہ وہ معنی نہیں ہے جو خطیب خطیب حضرات کیا کرتے ہیں. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ جہاں پر راغب نے بھی لکھا اور حضرات نے بھی کہ آل یوم اکملت لکم دینکم, یہاں دو لفظ ہیں, ایک ہے اتمام اکملت, دوسرا ہے اتمام اکملت. دین کے ساتھ ہے اکملت اور نعمتوں کے ساتھ ہے اتممت. مل فرق بین الاکمال والاتمام, اس کے درمیان کیا فرق ہے؟ جہاں اکمل تو ذکر کیا وہاں اتمم تو ذکر کیا. تو علماء نے جواب دیا کہ اکمال جس کو کہتے ہیں اکمال کہ جس کے بعد زیادتی ناممکن ہو, زیادتی نہ ہو سکتی ہو, اور اتمام اس کو کہتے ہیں کہ اس کے بعد زیادتی ممکن ہو, زیادتی ہو سکتی ہو. جہاں تک دین کا معاملہ ہے اکمل تو اس کو کامل کر دیا, اب اس کے اندر زیادتی بدصورتی بنے گی. جب ایک عمارت کامل بن جائے تو اس میں زیادتی کیا بن جاتی ہے؟ بدصورت بنے گی, دھبا بنے گا, داغ بنے گا. شریعت اس کو ضلالت کہے گی, بدعت کہے گی, اور وہ ناسور بنے گا. دین کو ہم نے یوں مکمل کیا کہ اب اس میں اضافہ ممکن نہیں رہ گئی. نعمتیں اتمم تو نعمتیں اب بھی دی ہیں, نعمتیں پھر بھی دوں گا, اب بھی نعمتیں دی ہیں, نعمتیں اور بھی آئیں گی. ابو بکر کے زمانے میں آئیں گی, فتوحات عمر کے زمانے میں آئیں گی, عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں آئیں گی, حضرت معاویہ کے زمانے میں آئیں گی. نعمتیں زمینیں, وہاں اسلام کا پرچم بلند ہوگا, کلمہ اسلام وہاں پہنچے گا. جہاں تک نعمتیں ہیں تو اتمم تو نعمتوں کے ساتھ اتمام ہے, یعنی اور بھی نعمتیں آئیں گی. لیکن جو دین کا معاملہ ہے وہ معاملہ کیا ہے؟ آل یوم اکمل تو. دو فائدے. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر دین کی نسبت یوں نہیں فرمایا آل یوم اکمل تو لکا دینا کا, حالانکہ دوسرے مقام پہ آئے ان کن تم بھی شک من دینی, ان کن تم بھی شک من دینی. دین کی نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول پاک کی طرف. ان کن تم بھی شک من دینی, یہ لکم دینکم والے یا دین, وہاں پر بھی لے یا والے یا میرا دین. ان کن تم بھی شک من دینی, میرا دین. اور یہاں پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ کیوں دینکا لیایا دینکم فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی صورت اور حیات قائم تھی افراد صحابہ کے ساتھ. دین نبی پر آیا اور دین کی حیات صورت کا قیام جماعت صحابہ کے ساتھ ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے. دین کسی عمارت کا قیام بھی تو ہوتا ہے نا. دین رسول پاک پہ آیا, اب اگلی میدان میں دین کا رنگ کہاں تھا؟ اگلی صورت دین کی کیا تھے؟ صحابہ. اس لیے اکمال دین پر صحابہ کو شامل کیا. الیوم اکملت لکم دینکم. دینکم تمہارا دین, کیونکہ دین کی صورت اور حیات وہ ظاہر ہوئی ہے افراد صحابہ سے. اس لیے یہاں کیا جمع کیا ذکر کیا؟ جمع. اب صحابہ اکمال دین کے اندر ہے یا باہر ہے؟ الیوم اکملت لکم, جب صحابہ اکمال دین میں ہے تو پھر صحابی کا قول پھر بدعت نہیں بن سکتا. من احدث فی امرنا ھذا, صحابی کا قول بدعت نہیں ہوتا, کیونکہ اکمال دین میں صحابہ خود موجود ہیں. افراد صحابہ پر حیات اور شکل و صورت کا دین کا قیام ہوا. اس لیے قوم میں اس وقت تک اللہ نے دین کامل ہی نہیں کیا جب تک صحابہ کو شامل ہی نہیں کیا. صحابہ کو شامل کر کے دین کامل کیا. تو اس لیے تمام علماء متفق ہیں, کل قول و فعل لم یثبت عن النبی و اصحابہ فہو بدعۃ. یہ جو غیر مکلف چبل قوم ہے یہ کہتے ہیں ہر یوم حتمل تو ہو کر ہر یوم حتمل تو لکم الیوم اکملت لکم. یہ کبھی سنو ان کی سورے دین سونے تجھ پہ مکمل ہو گیا. تو ہم نبی کا کلمہ پڑھا ہے, عمر کا کلمہ نہیں پڑھا. اور ان کو کہو گر جا گر جے. یہ نبی پر جو دین مکمل ہوا ہے نا اس میں بات صحابہ کی ہے. الیوم اکملت لکم نے ارو بولتے دین کی صورت کہیں بھی نہیں رہ سکتی صحابہ کو نکال کے. تو صحابہ کا قول پھر بدعت بن سکتا نہیں. وہ جو موجودی تھا مستر اس نے کہا معاویہ نے بدعت گھڑی ہے تو ہی ماننا. معاویہ کا پھر بدعت بن ہی نہیں سکتا. اس یہودی کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. معاویہ صحابی ہے اور بدعت صحابہ کے بعد شروع ہوتی ہے. جو قول فعل صحابہ کا تھا وہ دین ہے, وہ بدعت بن سکتا نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ صحابہ میں اجتہاد تھا. یہ بھی غیر مکلف پھر کر رہا ہے کیوں ماں تم الکولا گھوم دینا گم. فقہ حنفی نہیں تھا دین مکمل تھا, فقہ شافعی نہیں تھا دین مکمل تھا, فقہ حنبلی نہیں تھا دین مکمل تھا. صحابہ حنفی نہیں تھے جنت میں جائیں گے, صحابہ حنفی نہیں تھے جنت میں جائیں گے. اس جنگل سے پوچھ لو وہاں پر بخاری نہیں تھی دین مکمل تھا, مسلم نہیں تھی دین مکمل تھا, ابو داؤد نہیں تھا دین مکمل تھا, نسائی نہیں تھی دین مکمل تھا, بعید الزمان والی بخاری کا ترجمہ نہیں تھا دین مکمل تھا, غیر مکلفوں کے ترجمے نہیں تھے دین مکمل تھا, غیر مکلف ابھی یہ نسل پیدا ہی نہیں ہوئی تھی دین مکمل تھا, صحابہ بخاری نہیں پڑھتے تھے دین مکمل تھا, مسلم نہیں پڑھتے تھے دین مکمل تھا. تو پھر ہر یوم اکمل صلاح کو دین کو پڑھ کے بخاری مسلم کی طرف سے اور یہ سیاست کدھر سے آ گیا. اور ان چبلوں کو بھی سمجھا دو یا مطلب کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم، اس اکمال دین میں آ گیا، اس اکمال دین میں آ گیا، اسی اقبال میں آ گیا، بس الو اہل ذکر ان کن تم لا تعلمون، اسی میں آ گیا، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اسی فاتا بے پوجا اولی الابصار، اسی اقبال دین کے اندر آ گیا، و یتبع بغیر سبیل المؤمنین نبلیہ ما تولی، اسی کے اندر آ گیا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اسی اقبال دین کے اندر آ گیا، ان آمنوا کما آمن الناس من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ، اسی اقبال دین کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر ادھر شور لگانا، اس سے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں دیکھو، ہر یوم اکملت لکم دینکم، یہ آ گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اصل اطاعت کس کی ہے، ان الحکموں، اگر وہ صورت آپ کو یاد ہو تو اشکال ہے ہی جو ہر یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کتنے ہو گئے بھائی فوائد؟ اچھا یاد نہیں ہے، آگے ذکر کیا، فمن اضطر، سبحان اللہ، فمن، معلوم ہوتا ہے بات ہوئی ہے جو ہمارے حضرت نے کی، حضرت نے ربط یہی بیان کیا کہ اے مسئلہ بیان کرو گے نا تو دین مکمل ہے، اس مسئلے پر، اب اس پر الیوم اتار کے رکھ کے تے پھر فمن اضطر، یہی مسئلہ آ گیا مجبوری کا، اس کو بعد میں ذکر کیا، اچھا جی آپ کا بھی پروگرام ہے دین مکمل کرنے کا، پھر فتویٰ لگانا ہوگا، ہم سب تک سے منہ پھر اسلام ماں اہلا بھی ہی لے جہ اللہ، میں حیران ہوں آج بھی دعوت تبلیغ ہو رہی ہے اور ان مسائل کا نام لو تو مبلغ کی جہاں پر کچھ خارج شروع ہوتا ہے، یہ مسئلے بیان نہ کرو، یہ نہیں کرنے چاہیے، کون سا مسئلہ پھر بیان کرو، کسی پہ تو دین مکمل ہو رہا ہے، تم کہتے ہو کہ ہماری زندگی میں پورا کا پورا دین کیسے آئے گا، ہم کہتے ہیں پورا کا پورا دین آئے گا جب کھلا کر کے فتویٰ لگاؤ، جب مشرک کو مشرک کہو گے صحیح کر کے، اچھا کیا خیال ہے، سانپ کو ادھر سانپ پھر رہا تھا اور آپ ساتھ بیٹھ گئے اور آپ نے کہا نہیں کہ سانپ نہیں، یہ بہت پیارا پرندہ ہے، بہت پیارا، اور بڑھانے کے پرندے ایسے ہوتے ہیں خوبصورت، اب اس نے پرندہ آگے بیچارے بچے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی کہا چھوٹے بچے یہ کوئی پرندہ ہے اگر یہ کی چیز، اب وہ سانپ جو ان کو کاٹے گا تو قاتل کون بنے گی، یہ جو سانپ کو سانپ نہیں کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، اے پرندہ، یا اس کا کوئی اور نام رکھ دیا بڑا خوبصورت تھا، یا ٹانگری آ رہی ہے ٹانگری، یا اس سانپ کو لڈو کہہ دیا، سانپ کو کہا یہ بڑا پیارا لڈو ہے اور یہ کھلونا آ گیا ہے، یہ اب سانپ کاٹے گا تو یہ نام بدلنے والا محرف شیطان یہ قاتل بنے گا، تو اب جب مشرق کو آپ موبائل کہیں گے پیارا پیارا بھائی، کہ میٹھا میٹھا بھائی، یہ بھائی کہہ کر وہ پھیلائے گا گمراہی، مرے گا کفر پہ، تو اس کے کفر کا ذمہ دار نہیں ہوگا جو سانپ کو لڈو کہہ رہا ہے، ہم کہتے ہیں سانپ کو لڈو نہ کہو، سانپ کو سانپ کہو تب دین مکمل ہوگا. اچھا جی, فمن اضطر فی مخمصۃ, پس جو آدمی مجبور ہو گیا فی مخمصۃ بھوک میں, غیر او پیچھے آیا غیر و باغن والا, غیر متجانف لقسم, نئی مائل ہونے والا گناہ کی طرف, یعنی ضرورت کا کھائے ضرورت سے زائد نہ کھائے, اور کھائے بھی ان چار چیزوں میں سے. امام جساس کی عبارت ہے, فاباح اللہ عند الضرورت, فاباح اللہ عند الضرورت اکل جمیع ما نص علی تحریمہ, اللہ نے مباح کیا ضرورت کے وقت کھانا, اکلا جمیع مانسا, جمیع مانسا چاروں چیزوں کا جو اوپر ذکر ہوا تحریم کا, پھر آیت آیت بھی چاروں چیزیں حلال ہیں, یہ ایک ابھی بھی حرام ہے. یہ جو خطیبوں نے مسئلہ رکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کی نام کی چیز نہ کھانا, مرتا مر جائے, غیر اللہ کی چیز کی نام چیز سے غیر اللہ کی نظر نہ کھانا, یہ مسئلہ صحیح ہے یا قرآن کے خلاف ہے؟ چار مقام میں قرآن کے خلاف مسئلہ ہے, کوئی معمولی مسئلہ نہیں. یہ جو خطیب مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مجبور ہو گیا جنگل ہے, مرتا مر جائے اور غیر اللہ کے نام کی چیز نہ کھائے, تو یہ صاف قرآن کا انکار ہے. قرآن نے چاروں مسئلے ذکر کر کے کیا فرمایا, فمن اضطر, اور اس پر میں جساس کا حوالہ دے چکا ہوں. کیوں پیسوں والے تمہارے خطیب بھی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں, ادھر یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ہمارے تو پنجاب میں مسئلہ اتنا یہ چلایا ہوا ہے انہوں نے, لیکن یہ غلط مسئلہ ہے اور یہ صاف قرآن کے خلاف ہے. ایک خطیب صاحب کہہ رہا تھا غیر اللہ کی چیز کتا بھی نہیں کھا سکتا, کتے کے لیے بھی جائز. وہ مسئلہ اور ہے خدا کے بندے, وہ مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ تم خود نہیں ڈال سکتے. یہ مسئلہ کہاں تم خود ڈالنے والا, اب بیان کیا کر رہا ہے, کتے کے لیے بھی جائز نہیں کہ کتا کھائے. اب کتا بڑا مکلف ہے, کتے کے لیے بھی جائز نہیں. کیا مسئلہ کیا تھا اور بنا کیا دیا؟ اچھا خیر, فاباح اللہ عند الضرورت اکلا جمیع ما نص علی تحریمہ بالآیات. جساس اور بھی اس پر حوالے ہیں. خیر البتہ اتنا فرق کیا ہے علماء نے کہ اگر ضرورت ہے تو جس ترتیب میں نے آپ کو حرمت کی بتائی ہے کھانے کے بارے میں بھی یہی ترتیب ہے, جتنا اتنا درجہ مل جائے بہتر ہے. خنزیر اور غیر اللہ کے نام کے چاول یہ دونوں بڑے ہیں اور کوئی چیز نہیں, تو خنزیر کھا لو چاول نہیں کھا. یہ مسئلہ ہے, کیونکہ یہ بنا پر ضرورت عقل پر گزارا کرنا ہے, اور اس پر بھی حضرات نے وضاحت فرمائی ہے. اللہ کی رحمت ہو فقہائے کرام پر, انہوں نے ایک ایک مسئلہ بیان کر دیا اور کہیں کوئی خفا شفا نہیں چھوڑا. ہاں بھائی آگے ذرا دیکھو کیا کریں, پورا دین کی شکل بگڑی ہوئی ہے. اب آگے چلیں تو کیسے چلیں, ان مسئلوں کی اصلاح بھی ضروری ہے. ہاں بھائی, فإن اللہ غفور رحیم, یہ بھی کہتے ہیں جانور حلال ہو جاتا ہے, حلال نہیں ہوتا, حلال نہیں ہوتا حرام رہے گا, لیکن گناہ اٹھ جائے گا. فإن اللہ غفور رحیم, غفور رحیم ہے, اللہ پاک معاف کر دے گا. دوسرے مقام پہ ہے فلا اسم علیہ, گناہ اٹھے گا، رفع ذنب ہوگا، حلال اب بھی نہیں ہوگا، یسالون کا باقی میں نے اس پر جو مسائل مرتب تھے تدابیر کے سب پہلے بیان ہو چکے ہیں. یسالون کا مادہ احل لہم، یہ عدی بن حاتم آیا، یہ بڑا شکاری آدمی تھا، عامل کو بیٹھے شکاری جو بکریوں کو شکار کر لیتا ہوں باندھی ان کو، یہ کون شکاری ہے بھائی؟ ہاں شاہ بھائی بتاؤ کون شکار کر لیتا ہے؟ ہم ایک دفعہ شکار کر گئے تو ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب تھے، قاری صاحب ماشاءاللہ بڑی دوڑ ڈیل والا، تو قاری صاحب نے کہا کہ میں بندوق چلانے کا بڑا تجربہ ہے. قاری صاحب نے وہ کبوتر بیٹھے تھے جنگلی کبوتر کافی سارے اکٹھے، پہلا پہلا فیر جو قاری صاحب نے شروع کیا نا، قاری صاحب بندوق ادھر پڑی تھی، قاری صاحب گھر کے باہر کی چکر، ہم نے کہا بھائی ماشاء اللہ آج تو شکار لگ گئے نا، بندوق ایک سائڈ پہ، قاری صاحب وہ قاری صاحب ہمارے دوست ہیں بھی زندہ ہے. خیر اب کبوتر تو ہم نے شکار بہت کر لی ہے پہلا فیر، تو اب کہا جی مچھلیاں پکڑتے ہیں، تالاب تھا بہت بڑا، قاری صاحب نے کہا کہ میں تیراک ہوں بڑا غضب کا، ہم نے کہا بہت اچھے، تو اس نے سمجھا کہ وہ کات اس کا کافی اونچا تھا، اس نے سمجھا کہ اتنا پانی گہرا یہاں کا کہاں آ جائے گا. قاری صاحب نے جو جال ڈالی اور جال کھینچنے لگا تو گڑے میں جا گرا اور پانی بہت گہرا تھا. قاری صاحب کو دو چار دوریاں آئیں، اس کو ہم نے نکالا تو اللہ نے کیا کہ قاری صاحب کا ہے، تو اس دن شکار ہمارا زبردست لگا تھا. عام بھی ایسے شکاری ہوں گے، تو حضرت عدی جو تھے یہ شکاری تھے، انہوں نے آ کے اپنا مسئلہ پوچھا، شکار کرنا جائز ہے اور مولوی کو شکار کرنا چاہیے، اے مرغابیوں کا، خرگوشوں کا اور ایسی چیزوں کا شکار ہونا چاہیے، زبردست ہوتا ہے. ہاں بھائی، تو اگر آپ میں کوئی شکاری ہو تو بتائے پھر اس کو شکار کی جگہ پہ لے جائیں گے. ہاں بھائی، کہتے ہیں ان چیزیں چار موجود ہوں، ایک بھی نہ کھائے، عزیمت پر عمل کر لے، عزیمت نہیں حرام موت مرے گا، یہ عزیمت نہیں ہے. عزیمت اس میں من اکرے اب اصل بہ مطمئن پھر ایمان، اگر نہیں کھائے گا تو حرام موت مرے گا. اچھا بھائی، پوچھا جی ہم شکار کرتے ہیں، شکار میں ایک تو کتا ہوتا ہے شکاری وہ، اور دوسرا بازی، باز لکڑ باز شکاری ہوتا ہے، اسی طرح اور بھی باز سپا تیر کو اور جانور، ان کو ہم سکھاتے ہیں. اب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ایک تو دوسرا وہ ذبح اضطراری کا مسئلہ، ایک تو ذبح ہے نا صحیح ذبح جس طرح ہم کرتے ہیں، دوسرا ذبح اضطراری ہے کہ بیل مثلا کنویں میں گر گیا، اب مر رہا ہے، آپ ذبح نہیں کر سکتے، تو وہاں سے تیر مارا جائے گا، تیر دھاری دار آلہ وغیرہ. اسی طرح ہرنی تو دور ہے، بسم اللہ پڑھ کے تیر پھینکا، شرائط کے ساتھ وہ ہرنی کو لگا، ہرنی وہاں مر گئی، لیکن لگا سیدھا تیر اس کو چیرا، چوٹ نہیں لگائی، وہ ہرنی حلال ہوگی. اور ذبح بکیے بغیر بھی یہ ذبح اضطراری ہے، تو اس کے احکام تو اللہ نے فرمایا یسالون کا ماذا احل لہم، پوچھتے ہیں تجھ سے کیا چیز حلال کی گئی ہے واسطے ان کے، قل احل لکم، فرما دیجئے حلال کیا گیا واسطے تمہارے، الطیبات پاکیزہ چیزیں، سبحان اللہ، طیب وہ چیز ہے کہ جس کی طرف طبیعت مائل ہو، طیب وہ چیز ہے جس کی طرف طبیعت مائل ہو، اور خبیث وہ چیز ہے کہ جس سے طبیعت کو نفرت ہو اور طبیعت کو گھن آئے. وہ یا قرآن نے اصول بیان کر دیا، طیبات حلال چیزیں کون سی ہیں، کہ جن کے کھانے کو طبیعت رغبت کرے اور ان کی طرف مائل ہو. طبیعت سے مراد کیا ہے؟ طبیعت سلیمہ. اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کچھ نبی پاک نے بیان کر دی، کچھ فقہا نے بیان کر دی. معیار قرآن نے بیان کیا الا تم کا طیب ہونا ہے. بات سمجھو، علت ان کا کیا ہے؟ طیب ہونا ہے. اب چونکہ ذوق مختلف ہے طبیعت سلیمہ کے، اس لیے بعض چیزیں امام شافعی کے نزدیک ذوقی طور پر طیب ہیں اور امام صاحب کے ذوق کے وہ مطابق نہیں، وہ غیر طیب ہیں. تو قرآن پاک نے کیا کیا؟ طیبات کا ایسا لفظ بولا جس میں حدیث کی حرام کردہ چیزیں بھی آ گئی، حلال کردہ آ گئی. بہائے کرام کیا؟ وہ علت ذوق کے اجتہاد کی تخریج بھی اسی کے اندر آ گئی، کیونکہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ذوق کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ. اور طبیعت کا اعتبار طبیعت سلیمہ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے نفرت کی، ویسے آپ اگر سوچیں سانپ پکا ہوا ہو تو کھائیں گے؟ طبیعت سے پوچھے گا رغبت ہوتی ہے؟ بلی بلی بہترین بلا پکا ہوا ہو زبردست، آپ کی طبیعت کیا کہہ رہی؟ میں طبیعت سے گزرا ہوں. ذرا طبیعت سے پوچھو میلان ہوتا ہے؟ ہوتا دباؤ میلان ہے، طبیعت والا میلان نہیں. تو طیب وہ ہے کہ چیز اچھی ہو اور اس کی طرف طبیعت سلیمہ محفوظ کا میلان ہو. میں ایک بہت بڑا مسئلہ ذکر کر رہا ہوں، پتہ آپ سمجھ رہے ہیں. قرآن نے بس اس کو حلال کہا، آگے اس کا معیار کیا ہے؟ تفصیل کچھ حدیث میں ہے، کچھ فقہا کے اخبار. الطیبات وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو ما سے مراد وہ شکار جو سکھاتے ہو تم، الجوارح جوارح القواسب، الجوارح القواسب کو، قواسب کا معنی چیر اور چرندے درندے، جوارح زخم لگانے والے، جو مکلف، مکلف جس کو کہتے ہیں معلم الکلام، مکلف کس کو کہتے ہیں؟ کتوں کے استاد کو، پروفیسر کو، جو گورنمنٹ قلبیہ کالج کا لیکچرار ہے اس کو کہتے ہیں مکلف. قلبیہ کالج سمجھ گئے یا نہیں؟ جو کتوں کو پڑھانے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف. تکلیف سے، تکلیف کا معنی کالجوں، قلبیہ کالج کی پڑھائی. تو علمونا ہننا، تم ان کو پڑھاتے ہو کتوں کو، مما علمکم اللہ، اس سے کہ اللہ نے تم کو سکھلایا، فکلوا مما امسکنا علیکم، بس کھاؤ مما اس سے، امسکنا کہ روک رکھا ہے انہوں نے اوپر تمہارے، فاذکروا اسم اللہ اور پڑھو نام اللہ کا اوپر اس کے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ عام ہے بھائی، کتے کو بھی شامل ہے اور بعض شکرہ اور قد یکون التکلیف و باقی الالفاظ، کبھی شیر کو سکھایا جاتا ہے، وصبا الطیر اور پرندوں کو سکھایا جاتا ہے. یہ ابن عربی کی احکام القرآن میں یہ عبارت ہے، قد یکون التکلیف و باقی الالفاظ وصبا الطیر، اور تاج العروج لسان العرب میں بھی یہ موجود ہے. تو بہرحال یہ کبھی ان کو سکھایا جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ پانچ شرطیں، شکاری جانور کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ اونچے بولو تو چلے، ابھی تو چار ہے، کتنی ہیں؟ پانچ شرطیں ہیں، پانچ شرح. عام حضرات کے نزدیک چار شرطیں ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پانچ شرطیں ہیں، دوسرے آئمہ کے نزدیک چار، اور وہ قرآن میں موجود ہیں. یہاں پر پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جانور معلم ہو، جانور کیا ہو، پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ. تعلیم یافتہ ہونا کا کیا معیار ہے؟ کتنا پڑھا ہوا ہو، کتا 16 جماعتیں ہیں، یا کم از کم ڈگری پڑھا ہوا ہو. بھائی اس کا معیار یہ ہے کہ وہ کتا شکار پہ جب چھوڑا جائے تو کتے کے لیے دو شرطیں، ایک تو شکار دیکھ کے اس کو چھوڑو، اور وہ سپیر جب وہ پکڑ جائے اس کو واپس کرو، واپس آ، وہ وہاں سے واپس آ جائے، ایک یہ جائے نہیں. اور نمبر دو کہ کتا اس شکار کو پکڑ کے کھائے نہیں، کتا آگ کے لیے ہم سکنا اس کو روک کے بیٹھ جائے. لیکن فقہا نے اس پر بات کی ہے کہ باز جو ہوتا ہے نا، باز باز کھانے سے نہیں رہ سکتا، اس لیے باز کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ جانور کو کھائے گی، باز کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو اگر چھوڑا ہے پھر آپ اس کو واپس کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں واپس آنے کی، وہ صرف واپس آ جائے. بس کتے کے لیے دو شرطیں، باز کے لیے ایک شرط ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے علامہ جساس نے بھی، قرطبی وغیرہ نے بھی. کالا بازو لا یشترا تو ڈالے گا بھی سبا اس تہرے لئنہ تازی بہو الہاد الحد متعذر، اس لیے کہ کہتے ہیں تازی بہو، کہتے ہیں باز علماء نے لا یشترا تو ڈالے گا یہ شرط نہیں لگائی گئی. کون سی شرط؟ روک رکھنے والی، بھی سبا اس تہرے چرندے میں، کیونکہ تازی بہو الہاد الحد متعذر، یہ بیزابی کی عبارت ہے، اس حد تک اس کی تعذیب یہ متعذر ہے. اور میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ عام جانور ہے، کتے کے ساتھ خاص نہیں، اس پر جساس کی عبارت ہے لا یخصص ذلک بالکلاب دون غیرہا فواجب حملہ علی العموم، اس کو عموم پر عمل کرنا واجب ہے. اور قال ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد البزبر یو کال سید البازی و ان اکالا، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زبر رحمہم اللہ فرماتے ہیں یو کالو سید البازی و ان اکالا، بازی کا شکار کھایا جائے گا اگرچہ وہ خود سے کھا بھی لے. سمجھ گئے ہیں نہیں؟ اسی طرح جساس راضی کہتا ہے امل بازی فإنه معلوم انه لا يمكن تعليمه بترك الاكل فانه، فرماتی جو بازی ہے چرندہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لا يمكن تعليمه اس کی تعلیم ممکن نہیں، بترك الاكل عقل کھانا چھوڑنے کے ساتھ، اور وہ نہیں قبول کرتا تعلیم کو من حاضر جہت سے، یہ جساس کی عبارت ہے. اسی طرح مدارک بھی ہے علامہ نصفی و اما سید البازی، بہرحال جو سید بازی کا ہے، فأكله لا يحرمه اس کا کھانا اس کو حرام نہیں کرتا. مدارک اور کتے کے لیے شرط ہے ہم سکنا، بازی کے لیے یہ شرط نہیں ہوگی. باقی بازی کی تعلیم کا معیار میں نے بتا دیا کہ واپس بلانے پر واپس آ جائے. ہاں بھائی ایک شرط، دوسری شرط ہے ارسال. ارسال کا مطلب ہے کہ شکاری خود چھوڑے، اگر کتا یا جانور اپنی مرضی سے شکار کر کے آئے تو وہ حلال نہیں ہوگا، یہ اس کو خود شکار پر بھیجے چھوڑے یہ. اچھا اور شرط امساک ہے، مما امسکنا علیکم، تیسری شرط کہ وہ روک کے رکھیں، اس کی میں نے بتا دی جائے، اور چوتھی شرط ہے وذکروا اسم اللہ، اس پہ اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی بسم اللہ کہو. یہ عام آئمہ کے نزدیک، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ جرح زخم من الجوارح سے سمجھا گیا ہے، وہ جانور اس کو زخم لگائے، اگر ویسے پنجے میں لے کر بیٹھا ہے خون نہیں بہا، امام صاحب کے نزدیک حرام ہے. سمجھ گئے ہو یا نہیں سمجھ گئے؟ وہ جانور جو ہے اس کو زخمی کرے، اور امام صاحب نے بل جوارح اس سے جارے سوراخ نکالا ہے. امام صاحب کے نزدیک پانچ شرطیں ہیں، اور عام حضرات کے نزدیک چار شرطیں ہیں. یہ من الجوارح ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں اس کتے کی ماری ہوئی حلال ہے، کتے کی ماری حلال ہے، لیکن بابے کے نام والی چیز حرام ہے. سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ جو کتا پکڑ کے آ رہا ہے، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی ذبح حلال ہوتی ہے جس کے عمل قبول ہو، اور جس کے عمل برباد ہو اس کی ذبح حلال نہیں. یہ کتا تو بڑا متقی جانور ہے، ایک نیا مسئلہ نکلا ہوا ہے نا. دین جب خطیبوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو ایسی بچھاڑ ہوتی ہے دین پر، کہتے اس کی ذبیح حلال ہے جس کے عمل مقبول ہے، اور مشرک کے چونکہ عمل کو قبول نہیں لہٰذا مشرک کی ذبیح حرام ہے. اے حابے تک آمال ہم دلی آتی ہے، تو اب یہاں کیا کہو گے کہ کتا بڑا صوفی ہے، دیکھ ہے معلوم ہوتا ہے کہ عمل والی شرط مرد نہیں ہے. ہاں ذبیح کا مسئلہ آج ہی آ گیا ہے، وہ بھی میں دیکھتا ہوں. تو علمونہن مما علمکم اللہ، تو اللہ نے سکھایا فکلوا مما امسکنا علیکم فاذکروا اسم اللہ. یہاں شیخ القرآن کا یہ جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. شیخ فرماتے تھے اللہ نے فرمایا کتے بھی ماری کھا لو، جس کو کتا مار رہا ہے وہ تو کھانے کی اجازت ہے، لیکن غیر اللہ کے نام کھانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے. اوپر ماں کو ہلا ذکر کیا، اور نیچے کتے کے شکار کا ذکر کیا. معلوم ہوتا ہے پچھلے کتے سے بھی زیادہ ذلیل ہے. بتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے. جہاں ایک فائدہ میں نے عرض کرنا تھا وہ ابھی سن لو. وہاں الیوم اکملت لکم دینکم پر یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک بہت بڑا یہودی مولوی تھا، وہ آ گیا حضرت فاروق اعظم کے پاس. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت فاروق کے پاس وہ مولوی صاحب آ کے کہتا ہے کہ آپ کے کتاب میں ایک ایسی آیت ہے، اگر یہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی نا تو ہم اس کو عید مناتے اور جشن مناتے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کون سی آیت؟ اس نے کہا آج یوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے. حضرت فاروق اعظم مسکرائے اور فرمایا جو حضور مجھے پتا ہے کہ یہ آیت کہاں اتری، کس جگہ پہ اتری، کس مقام پہ اتری اور کس وقت اتری، مجھے پتا ہے، ہم سب کو جانتے ہیں. لیکن مطلب کیا ہے حدیث کا؟ کہ ہمیں پتا ہے اور ہمارے اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مقاصد کو لیتا ہے، خصوصیات اور حالات کو نہیں لیتا. اسلامی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ مقاصد کو لیتا ہے، خصوصیات اور احوال کو نہیں لیتا. بس کسی جملے پہ میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ مقاصد کو لیتا ہے، حالات خصوصیات کو نہیں لیتا. کیا مطلب؟ ہر مذہب اس کا اگر آپ دیکھیں نا تہوار یا جشن تو دو حال سے خالی نہیں ہوں گے. یا تو کسی شخصیت کا شخصی کارنامہ ہوگا، کسی شخصیت کا شخصی کارنامہ، یا کسی شخصیت کی کوئی حالت یا خصوصیت کا بیان ہوگا. مثلا عیسائیوں کی عید ہے تو عیسائیوں کی عید میں کیا ہوتا ہے، عیسائیوں کی عید میں کرسمس ڈے تو حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن مناتے ہیں. اسی طرح یہودی تھے تو حضرت موسیٰ کی نجات کا دن مناتے تھے، اور دس محرم نجات تو وہ بھی ایک خاص واقعہ ہے، خاص حالت ہے، اس پر وہ خوشی کرتے تھے. جبکہ آپ دیکھ لیں قرآن پاک نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا، ان کے کارناموں کو ذکر کیا، لیکن ان کے امتحانات کا ذکر کیا اور کامیابی کا ذکر کیا، لیکن قرآن پاک یا مذہب اسلام کا انداز کیا رہا، نہ حضرت ابراہیم کی ولادت منوائی، نہ وفات منوائی، نہ آگ سے نکلنے والے دن کو جشن بنایا، نہ اور کسی امتحان کے پاس ہونے والے نمرود پر جیتنے والے دن کو جشن منایا، نہ اس ظالم بادشاہ کے پنجے سے چھوٹنے والے دن کو جشن منایا، کسی چیز نہیں. اسلام نے مقاصد کو لیا اور مقاصد حضرت ابراہیم کے شخصی احوال یا شخصی خصوصیات یا شخصی امتحانات اس کا جشن نہیں، مقاصد کو کیسے لیا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہ وہ اعمال جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تھے ان اعمال کو دین کا ایسا بنا کے باقی رکھ دیا، اور جشن کسی خصوصیت اور حالت پر اسلام نے قطعا نہیں بنایا. اگر اس طرح ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میلاد ابراہیم مناتے یا وفات ابراہیم مناتے. آپ کے تو جد امجد، آپ تو حضرت کی دعا کا نتیجہ ہے، اتباع ملت ابراہیم، اور ساری فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ زیادہ قربی اس نبی کو ہے، حاضر نبی حقداری کے نبی ہے. لیکن آپ دیکھ لیں یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام مقاصد کو لیتا ہے، شخصی احوال یا خصوصیات کو نظر نہیں لیتا. ابراہیم کے بھی وہ اعمال، اچھا پھر حضرت حاجرہ کی قربانیاں تھیں بہت بڑی، حضرت اسماعیل کی والدہ تھی، قرآن تھی، یا اسلام نے ان کی ولادت کا جشن تہوار نہیں منایا، ان کی وفات کا بھی نہیں، ان کے وہ اخلاص والے اعمال کو باقی رکھ دیا. آج بھی حاجی دوڑ رہے ہیں صفا مروہ پر، اور کعبۃ اللہ کا حج ہو رہا ہے، تو مقاصد کو لے لیا ہے. اس کی وجہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان میں کیا فرق میں نے بتایا، وہ شخصی آواز کو لیں گے، شخصی خصوصیات کو لیں گے، یا فتوحات کو لیں گے، یا ان چیزوں کے لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شخصی احوال یا خصوصیات وہ قوم منایا کرتی ہے جو کمال کے اعتبار سے کامل شخصیات سے مخلص قوم ہو، کامل شخصیات سے کیا ہو، مخلص قوم ہو، ان میں ایک آدمی کامل گزرا ہو، زیادہ کاملین نہ ہوں، اور ان کی تاریخ بھی ایک آدھ واقعہ عجیب گزرا ہو یا ایک آدھ فتح عجیب ہوئی ہو، وہ لوگ اس واقعہ کو تہوار بناتی ہیں کہ ایک واقعہ یہ پیش آ گیا، یا وہ لوگ اس شخصیت جو ایک آدھ شخصیت ہے اس کے کمال پر تہوار مناتی ہیں، یا وہ لوگ اس شخصیت کے کسی خاص حال کو لے کر تہوار مناتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے پاس ایک آدھ شخصیت، ایک آدھ واقعہ، ایک آدھ چیز ہوتی ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے دوسرے مذاہب یہ کام کرتے ہیں. جیسا کہ عیسائیوں کے پاس ایک ہی شخصیت ہے حضرت عیسیٰ کی، اور اسی طرح یہودیوں کے پاس ایک ہی واقعہ کہ حضرت موسیٰ کی نجات، فرعون کی درگاہ بھی بہت بڑا واقعہ تھا. لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس میں کامل شخصیات بھی بے شمار ہوئی ہیں، اور اس طرح کے حالات و واقعات بھی بے شمار گزرے. اگر اس طرح شخصیات کا دن منانا ہوتا اسلام کے مزاج میں, جس طرح وہ یہودی ذہن تھا کہ تم عید مناؤ, یہ اگر اسلام کے مزاج میں ہوتا تو اسلام کے دامن میں کم از کم جو روایت تو 1.5 لاکھ صحابہ ہیں اور سارے کے سارے کام ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ خدائے کا سارے کے سارے کیا ہیں؟ کامل. اب اگر ان کی ڈیٹ بنانی شروع کریں, اچھا پھر لاکھوں اولیاء اللہ گزرے, بڑے بڑے اولیاء ائمہ, یہ اس سے پیچھے 1.25 لاکھ نبی ہے کم و بیش, وہ بھی ہم سب کو مانتے ہیں ان انبیاء کو بھی. اب اگر ہم منانا شروع کر دیں ان شخصیات کو, دن پورے نہیں ہوں گے, ایک دن میں 20-20 جشن آپ کو منانے پڑیں گے, پھر وفات پہ رونا بھی پڑے, لیکن وہ دن پورے ہو سکتے, بات اچھی طرح سمجھ لو, وہ دن کبھی پورے ہو سکتے نہیں. اس لیے جہاں تک واقعات کا تعلق ہے, جس دن نبی پاک پہ وحی آئی وہ دن مبارک نہیں تھا. غار حرا پر جب جبریل پہلی وحی لے کے آیا وہ دن منائیں, اس دن کے بعد وفات تک کا نبی کریم علیہ السلام کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ عجائب سے پر ہے. اور اگر حیران ہے اور ترقی مرتبہ کے لحاظ سے, ہاں وہ ہجرت کا مقام ہو, ہجرت منائیں, سارے مجرکوں کا مطالعہ کر کے دو آدمی درمیان سے چلے گئے اور سب کے منصوبے بھرے رہ گئے, پھر بدر کا مقام ہے, بدر منائیں, احد منائیں, حنین منائیں, اور پھر 70 جنگیں ہیں مدنی دور میں. اور دوستو بزرگو کتنی؟ 70. اور 70 کی 70 جنگوں پہ خدا کی نصرت ہوئی ہے بہت بڑی. تو کون کون سی جنگ منائیں؟ پھر جب آپ پر قرآن کا اختتام ہوا وہ دن منائیں, یا سورہ بقرہ جب آئی وہ دن منائیں, کہ ایک ایک سورت آئی, جب آپ کا معراج ہوا وہ دن منائیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ ایسا ہے کہ وہ عجائب اور معجزات اور قابل فخر چیزوں سے پر ہے. کہ دوسرے مذاہب میں تو واقعی ایک دکھا ہے یا شخصیت ہی ایک آد ہے, اسلام میں کامل شخصیات بھی لا تعداد اور واقعات بقائے عجیب بھی بے شمار. اس لیے اسلام کا مزاج ہی نہیں دل بنانے کا. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں. اس لیے اسلام کا مزاج نہیں. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے کیا کیا, ایک ایک چیز آپ کے عمل کی تو اپناتے تھے, حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر جب سفر کرتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے, عبداللہ ابن عمر کو قضاء حاجت نہیں بھی ہوتی تھی تقاضا, وہاں اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے, کہتے یہ میرے نبی بیٹھے تھے لہذا میں بھی بیٹھوں گا. اس حد تک اہتمام کیا عادت کا بھی, آپ کی چال میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے اٹھنے میں سب کچھ کا اہتمام کیا, لیکن کسی صحابی نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پیدا کب ہوئے, آپ کی ولادت کب ہوئی. منانا تو دور کی بات, کسی نے یہ سوال بھی نہیں کیا. کیوں؟ کہ صحابہ کا مزاج ہی یہ بنا ہوا تھا کہ اسلام مقاصد کو لیتا ہے, شخصیت پرستی یا احوال شخصی یا خصوصیات و احوال جزیات, ان کی بات تو اسلام لیتے ہی نہیں. اگر آپ کو میری یہ ساری تقریر سمجھ آ گئی تو اس پر بہت سارے مسئلے حل کرنے کی پوری بنیاد مجسر ہو گئی. تو سمجھ آ گئی ہے؟ یہ جو یوم فاروق اعظم مناتے ہیں, بریلوی عید میلاد منائے تو بنتی ہے, اور یہ یوم فاروق اعظم منائے تو آج کل تو تمہارے مولوی مطالبہ کرتے ہیں یوم فاروق اعظم، یوم صدیق، یوم عثمان، یاد رکھ لو جس طرح وہ عید میلاد النبی منانے والا پکا بے ایمان اور بنتی ہے، اسی طرح یوم فاروق اعظم، یوم صدیق اکبر منانے والا اس سے بڑا بے ایمان اور بنتی ہے. ایسے جی نہیں، اس کو سوچو، صرف جی سے کام نہیں چلے گا. اب یہ بیماری تمہارے اندر بھی آ گئی، اور کئی بے حیا مولوی یوم منا رہے ہیں، یوم صدیق اکبر سے یوم فاروق کے. بھائی بریلوی کل یوم رسول مناتے تھے، اور تمہارے سب مولوی کہتے ہیں بدعت ہے، یوم رسول منانا بدعت ہے. پھر تمہیں غیرت نہیں آتی؟ یوم رسول کو بدعت کہتے ہو، اور یوم فاروق اعظم اور یوم صدیق خود مناتے ہو، پھر تم سے بڑا منافق بے غیرت کون ہوگا؟ پھر تو بریلوی سب کہتے ہیں کہ تمہارے اندر بغض رسول ہے، کہ رسول کی بات یوم ہو تو تمہارے منہ پہ بارہ بج جاتے، اور جب یوم فاروق اعظم، یوم صدیق اکبر نوٹ لینے ہو اور لوگوں کو الو بنانا ہو، ووٹ لینے ہو، تو سارے یوم صدیق اکبر منا رہے ہیں یوم فاروق اعظم. آخر فرق کیا ہے؟ اگر یوم فاروق اعظم منانا ٹھیک ہے، یوم صدیق اکبر منانا ٹھیک ہے، تو عید میلاد النبی یوم رسول منانا کس دلیل سے غلط ہے؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اس لیے ذرا خیال کرو، مذہب مذہب ہے، کوئی اپنا خلاف کرے. تب بھی یہودیوں میں یہی عادت تھی، ان کا ایک مولوی الٹا ہو جاتا دوسرے کہتے کوئی حال نہیں، وہ بھی اسی ریلے میں چلے جاتے. ساری دنیا ناراض ہو جائے، مسئلہ حق نہیں چھپ سکتا، یہ اسی طرح کی بدعت ہے. اب ساتھ سب کے منہ میں دارا بنے گی، کیونکہ یہ اپنی بدعت ہے نا، بدعتیں تقسیم ہو چکی ہے، ہر فرقے کی جدا جدا بدعتیں. اب یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، مولانا سرفراز خان سبتہ نے بھی کہا. مولانا سرفراز صاحب کا وہ جو امام اہل سنت نمبر ہے، اس میں باقاعدہ وہ خط اور وہ بیانات شائع ہوئے کہ جب انہوں نے یوم فاروق اعظم منانے کا شروع کیا تھا اور سپاہ کے نام پہ اور یوم صدیق اکبر، تو اس وقت مولانا سرفراز خان نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ یہ یوم منانا بدعت ہے اور یہ ایام منانے والے بدعتی ہیں. یہ بالکل حد فتویٰ جاری کیا مولانا سرفراز صاحب نے، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. عجیب مسئلہ ہے. ایک بریلوی مولوی نے مجھے کہا تھا کہ تم یوم فاروق اعظم، یوم صدیق اکبر مناتے ہو اور یوم میلاد نہیں مناتے. میں نے کہا ہم کوئی یوم نہیں مناتے. کہتے وہ بھی دیوبندی ہے. میں نے کہا نہیں، وہ آپ کی طرح بے ایمان ہے، وہ دیوبندی نہیں ہے. دیوبندی، دیوبند کوئی سند نہیں ہے. جو بھی کتاب و سنت کا پابند ہے وہ دیوبندی کہلائے، کہ چاہے کوئی اور کہلائے، کہلانے کا کوئی مطلب نہیں. مقصد ہے کہ مقصد کوئی ہے، من اسلم وجہہ للہ فہو محسن. ہاں، باقی تقسیمیں لوگوں کی ہیں. دیکھو بھائی، اچھا یہ بات بھی ہو گئی، اب آگے دیکھو. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن احل لکم الطیبات، حلال کر دی گئی واسطے تمہارے الطیبات، پاکیزہ چیزیں، بطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان کا جو دیے گئے کتاب، طعام الذین اوتوا الکتاب، اور کھانا ان لوگوں کا جو دیے گئے کتاب، حل لکم حلال ہے واسطے تمہارے، فطعامکم، یہ تھوڑا سا ترجمہ چلا لو، مسئلہ انشاءاللہ بعد میں پھر کرتے ہیں. فطعامکم حل لہم، یہ سورہ مائدہ سب سے زیادہ مسائل والی سورت ہے. فطعامکم، اور تمہارا کھانا حلال ہے واسطے ان کے، فالمحصنات من المؤمنات، یہاں طعام سے مراد ہے ذبیحہ، مذبوحہ اہل کتاب کا، اوت الکتاب کا، حلال ہے واسطے تمہارے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. یہاں پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ اہل کتاب کا مذبوحہ تمہارے لیے حلال، لیکن یہ کہنا کہ تمہارا مذبوحہ ان کے لیے حلال ہے، اس کا کیا معنی؟ وہ کوئی حلال حرام کے پابند ہے؟ وہ تو کافر ہے، کافر حلال اب حرام کی تمیز کرتا ہے؟ یہ کہنا کہ تمہارا کھانا طعامکم حل لہم، تمہارا مذبوحہ ان کے لیے حلال، بھائی یہ تو سمجھ آتی ہے ہمارے لیے حلال، لیکن جو کافر ہے اس کا حلال حرام کا کوئی اعتبار ہے صحیح؟ پھر یہ کہنا کہ تمہارا مذبوحہ ان کے لیے حلال ہے، تو اس کے تین جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ طعامکم حل لہم میں ازالہ شبہ ہے، کہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان کا ذبیحہ تو کھا لو لیکن اپنا ذبیحہ ان کو نہ دو. یہ حلال کہا گیا مسلمانوں کے حق میں، بھائی ان کا لے سکتے ہو لیکن ان کو اپنا ذبیحہ دے نہیں سکتے، جانور دے نہیں سکتے مذبوحہ. تو یہ منع کس کی طرف سے ہے؟ حلت کا اعتبار اہل ایمان کی طرف سے ہے، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم ان کو دے نہیں سکتے، یا اہل کتاب کو اپنا ذبیحہ دینا جائز نہیں، نہیں تمہارے حق میں جائز ہے، اہل کتاب کی طرف سے حلت نہیں. ایک نمبر دو، یہاں پر آگے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یک طرف ہے اور یہ مسئلہ دو طرف ہے. یہاں دو مسئلے، ایک مسئلہ دو طرفہ، ایک مسئلہ یک طرفہ ہے، اسی فرق کرنے کے لیے جہاں تعام حکم کہا گیا. دو طرفہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ کھانا تم ان کا کھا سکتے ہو، ذبیحہ وہ تمہارا کھا سکتے ہیں، یہ دو طرفہ ہے. اور آگے تم ان کی زنانی لے سکتے ہو لیکن وہ تمہاری زنانی نہیں لے سکتے، وہ کیا ہے؟ یک طرفہ مسئلہ، یہ مسئلہ دو طرفہ. تو اس لیے تعام حکم بھی بتایا کہ دو طرفہ صرف یہ مسئلہ ہے، اگلا مسئلہ دو طرفہ نہیں. اور تیسری توجیہ یہ کی گئی کہ طعامکم حل لہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور جو اہل کتاب کے مذہب میں حرام ہیں لیکن تمہارے مذہب میں کیا ہیں؟ حلال ہیں. وہ سمجھو، وہ جانور جو اہل کتاب کے مذہب میں، مثلا اونٹ کر لو، اونٹ وغیرہ، تو اگر اونٹ کوئی کتابی ذبح کر کے دے وہ تمہارے مذہب میں حلال ہے نا، تو عام ہو تو وہ تمہارے لیے تو عام ہے، ان کے لیے تو عام نہیں ہے. تو اگر وہ چیزیں کہ جو تمہارے نزدیک حلال ہیں اہل کتاب کے نزدیک حرام ہیں، اگر وہ اہل کتاب ذبح کر کے دیں تو وہ تمہارے لیے حلال ہے. کتنے ہو گئے؟ تین. تین توجیہات، بل موسنات من المؤمنات، اور محسنات من المؤمنات، جہاں محسنات سے مراد عفیفہ اور پاک دامنہ زنانیاں ایمان والیاں، بل محسنات اور پاک دامن، من الذین اوت الکتاب، ان سے جو دیے گئے کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وہ تمہارے لیے حلال ہیں. پاک دامن کی شرط لگی ہے محسنات کے ساتھ، مومنات کے ساتھ بھی یہ شرط اعتراضی نہیں ہے، بہتری کی ہے. بہتر یہ ہے کہ اچھی زنانی سے نکاح کرنا چاہیے. اگر زنانی ایسی ہو جو کردار ٹھیک نہ ہو وہ پھر بہت باعث عذاب بنتی ہے. جہاں محسنات ترغیب دی جا رہی ہے، ورنہ طوائف سے بھی نکاح ہو جائے گا. بل محسنات من المؤمنات، بل محسنات من الذین، یہ محسنات من الذین میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں، حضرت مجاہد تابعی مفسر ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد احرار ہے، حرائر آزاد عورتیں، اور باندی اگر کتابی ہو تو ان سے نکالی ہوگا، شرط ہے محسنات بھی حرائر کی، یہ حضرت مجاہد کا فرمان ہے. لیکن جمہور بزرگان دین اسی پر ہیں، یہاں محسنات سے مراد عفیفات ہیں اور پاک دامن ہیں، پاک دامن عورتیں. المحسنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جب دو تم ان کو جو مزدوری ان کی، محسنینا اور قید میں لانے والے کو مدعی نہیں کرنا غیر مصافحین، نہ صرف مستی نکالنے والے، پانی بہانے والے، فلا متخذی اور نہ بنانے والے اخدان، اخدان کا معنی چوری چھپے یاریاں، چوری چھپے یاریاں لگانے والے بنا ہو فرینڈ، آج کل کیا بنتے ہیں فرینڈ، گارل فرینڈ ہے بے گھر تو یہ بنتے گارل فرینڈ، یہ ماں لگ دیے گا تو فرینڈ گارل، اور مولوی، مولوی کی فیس بک دیکھو تو اس پر بھی گارل فرینڈ ہے، اور مولوی سب پوچھتا ہے کیا گارل فرینڈ ہے بے گھر تھا گارل گارل فرون، یہ فرونڈے کے فرینڈ ہیں، یاد رکھو یہ حرام ہے، حرام بھی ہے اور بے غیرتی بھی ہے. اچھا یہ جو سکولی ہے نا جبر، تو آپ یہ مسئلے پوچھتے ہیں کہ ہم جی برائی نہیں کرتے، ویسے ساتھ سوتے ہیں ٹھیک ہے، برائی نہیں کرتے، ہاں لگتی تو تمہاری ماں ہے نا، برائی نہیں کرتے، تو اور غیر محرم کے ساتھ بولنا بھی بلا ضرورت کے حرام ہے، صرف معلم استاد کو اجازت ہے، اور خامخواہ گپ شپ بھی کیا ہے حرام ہے بلا عذر شریک ہے. اسی طرح اس کا ہاتھ ملانا بھی، پہلے اتنا مانو تو صحیح، ہاتھ ملانا بھی اور فیس بک پر اس کی تصویریں دیکھنا اور سلامہ لے کرنا تو میسج لکھنا یہ کیا ہے؟ اب تھوڑے تھوڑے بولتے ہیں حرام ہے، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے. یہی آیت اس کے لیے نص ہے، حرام بھی ہے اور بے غیرتی بھی ہے، اور جو اس طرح کرتا ہے نا تو اس کی اپنی ماں بہن بھی محفوظ نہیں رہتی، یہ بھی یاد رکھو. ہاں یہ ایسا قرض ہے نا زنا، یہ قرض ہی ہے، اپنا کام بھی پھر اسی طرح ہوتا ہے، جتنا آدمی بے غیرت سے یوز ہوگا اور غیر محرموں کے ساتھ تعلق بنائے گا، چلے گا پھرے گا، اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنی چار دیواری میں گل کھاتا نہیں دیکھے گا، یہ تو ہو نہیں سکتا. زنا قرض ایسا ہے کہ اس کے بغیر مر نہیں سکتا جب تک زانی اپنی حویلی میں وہ دیکھ نہ لے جو دوسرے کے لیے سوچ رہا ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. آج کل تو بے حیائی پھیلا دی گئی. ہاں بھائی دیکھو اخدان سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یہی فرینڈ، فرینڈ نہیں بنانے، نہ بنانے والے اخدان. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. سبحان اللہ، یہ کس کے لیے بات کر رہی ہے؟ آل اوت الکتاب کی. کس کی بات کر رہی ہے؟ ذرا سمجھو کس کی بات کر رہی ہے. آگے کیا فرمایا؟ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو انکار کرے گا ایمان کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، پس تاکید برباد ہو گیا عمل اس کا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت بھی ہے بالکل نقصان اٹھانے والا. اہل کتاب کے عمل مقبول یا باطل ہو گئے؟ حَبِطَ حَبِطَ حَبِطَ، لیکن ذبیحہ پھر بھی حلال ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ آل کتاب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں اوت الکتاب اور ہیں، آل کتاب اور ہیں، یہ بھی گپوٹیشن ہے. وہی اوت الکتاب ہے کہ وہی آل کتاب، یہ آئے گی انشاءاللہ بات. اب جہاں پر یہ وجہ بن نہیں سکتی، انصاف سے ذرا دیکھو اندر، یہ کون سی دلیل بن گئی؟ قرآن انہی کو کہہ رہا ہے حبتا عملہ، عمل برباد ہے لیکن ذبیحہ حلال ہے. تو ذبیحہ کا تعلق عمل کے ساتھ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں سمجھے کہ اصل مسئلہ ہے کیا، وہ انشاءاللہ میں ذکر کروں گا، اصل مسئلہ ذکر کروں گا. یہ اب دیکھو، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت بھی وہ نقصان اٹھانے والوں سے ہے. اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاه، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف کھڑے ہو یعنی ارادہ کرو عرب تم ان کی آما, یہ تو نہیں ہے کہ جب کھڑے ہو چکو تو پھر سب کے آگے ٹوٹیا لگوا لو آگے لوٹا رکھ لو, یہ کرو نا غیر مقلد کو بٹھا اس کو کہو کر در اس کا مانا اذا تم جب تم کھڑے ہو چکو نماز کی طرف, نماز کی طرف جب قیام ہوگا تو سبوں پر ہی ہوگا, تو آگے دو دو چار چار لوٹے پڑے ہوئے اور چھوٹے بھی پڑے, اب یہ کہے گا وہاں پر فضل وجوہ کو چھوٹے کے ساتھ اس کا وقت فضل وجوہ کو, تو یہاں پر نکالنا پڑے گا اذا اردتم القیام الى الصلاۃ, ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی, جب تم ارادہ کرنے لگو نماز کی طرف جانے کا. اچھا ایک آدمی ابھی آپ وضو سے بیٹھے ہیں تو زور کی نماز اور سبق انشاءاللہ ختم کریں, تو زور کی نماز پہ اگر آپ اسی وضو سے نماز پڑھیں تو ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ پھر نظار تم تو میرا صلاح کا کیا مانا, جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو. اور غیر مقلد تو ان کا وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے نا, واقعی وضو ہے ہی ہونا, وہ تو پانچ پائے نماز ایک ایک وضو سے پڑھ لیتا ہے. لیکن اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا کا کیا بنے گا؟ ایک اور قید بھی ہے وانتم محدثون. اب یہ دو قیدیں کہاں سے آئی؟ یہ قرآن سے آئی ہے, ایک اقتضاء النص سے ہے ایک لفظ سے ہے. لیکن یہ بھول کر سکتا ہے جو فقہ کو مانتا ہوں, بھائی جو طہارت کا وجوب ہے لے جتا ہیرا کو حصول طہارت کے لیے, معلوم ہوتا ہے کہ حصول طہارت پر کی صورت میں وضو کا حکم دینا تاثیر حاصل ہے, اور انتم محدثون کی قید لگائیں گے تو تب حکم حصول طہارت کا بن سکتا ہے, دوسرے مقام پہ وضو کے آ رہا ہے. دیکھیں پس سے لو وضو آکم, پس دھو ڈالو اپنے چہروں کو, بہدیا کم اپنے ہاتھوں کو طرف ہلل مرافے کے کونیوں سمیت, ہم سہو بے رو اسے کم اور مسا کرو اپنے سروں کا, بار جلا کم اپنے پاؤں کا, ہلل کا بہنے ٹکنوں تک, بہن کن تم جنو بن اگر ہو تم جنبی تو اچھی طرح پاک ہو جاؤ, بہن کن تم مرزا اگر ہو تم مریض, او الا سفر جہو اوپر سفر کے, او جا احد منکم یا آیا ایک تمہارا ایک تم میں سے, من الغائط غائط سے یا چھوا تم نے عورتوں کو, فلم تجدوا ماء بس نہیں پایا تم نے پانی, فتیمموا صعیدا طیبا بس قصد کرو پاک مٹی کا, فامسحوا بوجوہکم بس مسا کرو اپنے چہروں کا اپنے ہاتھوں کا اس سے, ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ تاکہ کرے اوپر تمہارے من حرج کوئی تنگی, ولکن یرید لیطہرکم اللہ کا پروگرام یہ ہے کہ تمہیں پاک کرے, اس پاک کرنے کے لیے فضلو آیا, تو پہلے اگر پاک ہو تو فضلو کا حکم ہی کوئی نہیں, اقتضاء النص کے طور پہ انتم محدثون نکالیں گے اور تاکہ پوری کریں نعمتیں اپنی اوپر تمہارے, لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو شکر کرو, فاذکروا نعمت اللہ بس کر دو, تم پہ زور کے بعد مسئلہ بھی پڑھنا ہے اور سبق بھی پڑھنا ہے, یا اب سبق مختصر کرنا پڑے گا یا مسئلہ مختصر کرنا پڑے گا, ایک ہی چیز ہو کیا ہے ایسی گپو دیکھا نا تو بکر بتایا جا. آج کل بعض مولوی جو ابجد کے پاس سے حساب کر کے مرد مرد سیر وغیرہ معلوم کرتی ہیں